عقبہ ثانیہ جو ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ قبل الہجرہ بسنتین، لا علی تحکیم، علی ملکیت، ان یجعلہ ملکا نعم لمدینہ، قد اتفق اوصى خضر قبل مجيء النبي على ان يجعله ملكا. یہاں قبہ ثانیہ میں جو بیعت ہو رہی تھی، اسی میں ایک انصاری صحابی ہے، عباس ابن عبادہ ابن نضلہ الانصاری من المدنیین، فی بیعت قبہ ثانیہ، عباس ابن عبادہ ابن نضلہ الانصاری اراد ان یؤخر البیعہ لکہ یدخل فیہا عبداللہ ابن عبی، اسی کی ڈپلومیٹک ٹیکٹک یہ تھے عباس ابن عبادہ ابن نزلہ انصاری کے کہ ہم نے بیعت نہیں کرنا، باقی ساتھیوں سے کہتے کہ بیعت نہیں کرنا، اس نے کہا کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے جا کے عبداللہ ابن عبی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لانا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ بیعت میں شامل ہو، بعد میں وہ ہمارے لیے پولیٹیکل پرابلم پیدا نہ کرے. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں چھوڑو بھائی، کرتا ہے کریں نہ کریں بال میں چلا جائے، تو انہوں نے حضور سے بیعت کی. کہ عباس ابن عبادہ کی تجویز پہ کسی نے ہاں نہیں کی، انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی ابن عبی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ہر جمعہ کے بعد ابن عبی کڑے ہو کر حضور کی تعریف شروع کرتے، کان بعد کل صلاۃ الجمعہ کان یقوم ابن عبی یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسری جانب اس کی منافقت بھی انتہا تک جا پہنچی تھی، شدیدا فی المنافقہ، تاکہ ایک بار اس نے حضور سے ڈائریکٹ بدتمیزی کی. لیکن دیکھیے حقائق کہ وہ تو جمعہ کے بعد حضور کی تعریفیں کیا کرتے، لیکن ساتھ ساتھ منافقت اس کی زوروں پر تھی، بلکہ ایک بار ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. النبی وشتمہ مباشرتاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قبیلے کے چیف سعد ابن عبادہ سے شکایت کی، فاشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد ابن عبادہ رئیس الخزرج، قال یا رسول اللہ دعوه فصلب عنه الملکیہ. اس نے حضور سے کہہ دیا کہ جی اس کے ساتھ ذرا نرمی کروی تو بادشاہ بن رہا تھا، آپ کے آنے سے اس کی سارے خواب چکنا چور ہو گئے، یہ جو ہے نا اندر اندر سے کڑ رہا ہے، آپ نہ آتے تو یہ تو کب کے بادشاہ بن جاتے، آپ کے آنے سے اس کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا. ذرا ریاست نعم در کے بعد جب بنو قینقاع نے بدعہدی کی، لما نقض بنو قینقاع العہد بعد بدر اغار علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان پہ چڑھائی کی بنو قینقاع کے یہود پر. ابن عبی نے آ کے سفارش کر دی کہ جی یہ میرے دوست رہے ہیں یہ قبیلہ، آپ ان کو معاف کر دیں. جا ابن عبی سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعفو عنہم. تو ایک مسئلہ، غزوہ احد میں اس خبیث نے 300 لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے سے لوٹا دیا، رجع 300 رجال، 300 رجلا من غزوة احد، هذا الخبيث ابن عبی. یہ مسئلہ اتنا اہم تھا احد کا کہ حضور علیہ السلام 3,000 لوگوں کے ساتھ 700 آدمیوں کے سارے لڑ رہے تھے. یہ لکھیں کہ کفار تھے 3,000، کان کفار 3,000، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقاومهم 700 رجلا. احد کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خسارہ ہو گیا، حضور علیہ السلام خود زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی، زخموں سے چکناچور، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. صحیح، اور کس وجہ سے؟ اس خبیث کی وجہ سے، اس منافق کی وجہ سے. لہذا احد کے بعد جب پہلا خطبہ جمعہ رسول پاک نے دے دیا اور نماز سے فارغ ہو گئے اور یہ خبیث اپنے مزاج کے مطابق پھر کڑے ہو گئے تعریف کے لیے، تو لوگوں نے اس کو پکڑا کہ بیٹھ جاؤ، ہم مزید آپ کا بکواس نہیں سنتے. یہ معاملے بڑے پرانے ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا جنرل باڈی میٹنگ, یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں بڑی پرانی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر دور میں اچھے بلے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, ہر جگہ ہوتے ہیں. فبعد احد لما قام بعد صلاة الجمعة اراد ان يمدح النبي اخذه الناس واجلسوه وقال اسكت يا خبيث, آپ نے مزید بکواس نہیں کرنی, آپ نے جو کرنا تھا, کیونکہ منافقت تو دیر تک چلتی نہیں, منافقت اور یہ منافقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ہر ایک آدمی نے کل کے بات کرنی صحیح, کیونکہ آپ کل کے بات کریں اسی وقت تو آدمی کو بری لگتی ہے, لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس آدمی میں یہ نہیں کہ دل میں نہیں رکھتا, بس جو کچھ سنگل بیان ہے بس دڑام سے کہہ دیتا ہے اور بس مسئلہ ختم. کیونکہ ایسے آدمی سے آدمی کو خوف کرنا چاہیے جو دل میں بات رکھتا ہے صحیح, بظاہر تو آپ سے بڑا جان اور فلان فلان فلان, اور جب موقع آئے تو آپ کو تھپڑ لگائے, یہ ہوتا ہے خبر سے صحیح. کیونکہ ایسے آدمی سے آپ اپنا بچ بچاؤ نہیں کر سکتے, جنہیں اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے آدمی اور کس وقت چوری مارتا ہے صحیح, اور یہ جو میرا جیسے بے وقوف ہو اس کو ہر وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بس منٹ میں غصہ آ گیا اور بس اس نے بات کر لی اور بس مسئلہ ختم, صحیح بعد میں مسئلہ ختم. کیا چوری صاحب یہ خوبی آپ کو پسند ہے کہ پسند نہیں؟ ہاں یہ ہونی چاہیے, زیادہ غصہ آ جائے تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے, اگزاس ہو جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ فیر بھی ہوتا ہے اور فیور بھی ہوتا ہے. جب لوگوں نے اس کو پکڑا تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے سپوں پہ چھلانگے لگا کر مسجد سے باہر نکل گیا. فخرج غاضبا من المسجد, نعم فخرج من المسجد غضبان, کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑ کے آئے کہ بدبخت آپ نے کیا کیا, رسول پاک بیٹھے ہیں اس کے سامنے آپ نے غصے کا مظاہرہ کر دیا, اس کے سامنے آپ نے چھلانگے لگا دی, آپ نکل آئے, چلو واپس آئیں حضور سے معافی مانگے, وہ آپ کے لیے خدا سے بھی مغفرت مانگے گا ورنہ آپ کا بیڑا غرق صحیح. فجاء الیہم الناس وقال ارجع الی رسول اللہ اظہرت غضبک امام رسول اللہ, اس بدبخت نے کہہ دیا نو I'll never go back, میں نہیں جانا اس کے پاس. 4 ہجری میں سنۃ الرابعۃ بعد الہجرہ وقعت واقعۃ بنی نذیر التي ذکرت فی سورۃ الحشر, سورہ حشر میں ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے کہ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے یہود کا مسئلہ پیش آیا. یہ خبیث بنو نذیر والوں کو تبکی دیتا رہا کہ نکلو نا پیغمبر, یہ ویسے اوٹ پٹان کر کر کرتا رہتا ہے کہ اگر آپ کو نکالا گیا تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ چھوڑ دوں, اگر آپ پہ چڑھائی کی گئی تو میں آپ کو سپورٹ دوں گا. جا الی بنو نذیر وقال لهم لا تخرجوا من مدینہ ان خرجتم لنخرجن معکم ولئن قتلتم لننصرنکم, کہہ دیا کہ آپ پر چڑھائی کی تو میں اپنے آدمیوں سمیت آپ کو سپورٹ دوں گا, اگر آپ کو نکالا گیا میں نے بھی مدینہ کو چھوڑنا ہے. اس صورت میں اللہ کریم اس کی ڈائسیکشن کروا لیتا ہے کہ یہ خبیث آپ سے بھی منافقت کرتا ہے, یہود سے بھی منافقت کرتا ہے صحیح, یہ آپ کے لیے بھی مخلص نہیں ان کے لیے بھی مخلص نہیں. غزوہ بنی مستلق میں اس خبیث نے دو فتنے اٹھا دیے, اثار هذا الرجل فتنتين في بني مستلق في غزوة بني مستلق واقعة الافق التي ذكرت في سورة النور, ایک تو حضرت عائشہ پہ بہتان جو باندھا سورہ نور میں تفصیل گزر گئی, اور دوسرا الفتنة الثانية مذکورة هنا في سورة المنافقون, وہاں پہ جو واقعہ ہے یہ دوسرا فتنہ ہے جو اس نے اٹھا دیا تھا. غزوہ بنی مستلق کے راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا مریسیغ, اس کا نام تھا اس کنویں کا, کہنا ہونا کہ بئرن بھی اس میں مریسیغ, وہاں پہ اسلام کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا, آرمی اس کنویں کے ارد گرد یعنی مین اس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے. انو یاتون بالماء من نفس البئر, حضرت عمر کے غلام تھے جہجع ابن مسعود, جہجع ابن مسعود غفاری انا عبدا لعمر ابن الخطاب, جہجع ابن مسعود الغفاری كان عبدا لعمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی, یہ حضرت عمر کے غلام تھے. والرجل الثانی سنان ابن دبر الجہنی خلیفاً للخزرج. سنان ابن دبر الجہنی یہ خزرج قبیلے کا علائی تھا, اسی کا اتحادی تھا. پانی کا ڈول نکالتے نکالتے دونوں کا جھگڑا ہو گیا, پانی نکال رہے تو دونوں کا جھگڑا ہو گیا. تقاتل عبد عمر بن الخطاب جہاں جائے ابن مسعود وہاں ذرا رجل سنان ابن دبر الجہنی علی مریسیہ, مفہوم؟ وضربہ جہاں جائے ابن مسعود انہو کان عبدا لعمر بن الخطاب, محمد کان عبدا لعمر بن الخطاب کان قویہ. اب جہاں جائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مالک حضرت عمر کی طرح غسیل آدمی تھے, اس نے لات ماری ماری اس کو. سنان ابن زبر الجہنی نے ایک چیخ نکالی, وقال یا الانصار. سنان ابن زبر صاح وقال یا الانصار, واپس آ جائیں بھائی. یہ سجاد اشاروں اشاروں میں کہہ رہا تھا, چوری صاحب میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام جو تھے جہاں جائے ابن مسعود غفاری, اس نے سنان ابن زبر الجہنی کو لات ماری, تو آپ سو رہے تھے تو یہ بھی اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کو لات ماروں. غیبت تو نہیں تھی البتہ آپ حاضر غائب تھے. غیبت میں تو ایک عنصر یہ ہوتا ہے کہ آدمی غائب ہوتا ہے, آپ غائب تو نہیں تھے حاضر غائب تھے. سنان ابن زبر الجہنی اس نے جو آواز لگائی کہ یا الانصار, او انصار مجھے ہیلپ کرو, ہیلپ می, جہاں جا کو بھی فکر پڑی کہ لوگ ٹوٹ پڑے تو حضرت عمر کو خبر ہوتے ہوتے تو اس نے آواز لگائی علی المہاجرین, فصاح جہجہ وقال علی المہاجرین, دونوں نے اپنے اسلحے نکالے. وہ تو تیار جنگ کے لیے جا رہے تھے نا, تو اسلحہ تو سارے کے ساتھ, ساروں کے ساتھ اسلحے نکالے. ابھی ابھی یہ لوگ تو دشمن سے لڑے تھے اور انہی کے علاقے میں تھے, اگر آپس میں لڑ پڑتے تو ایسا خسارہ ہوتا کہ تاریخی خسارہ ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکل کر وکان حافی الراس وکان عری الراس حافی الرجلین, النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج عری الراس حافی الرجلین. حضور نے جب سنا کہ یہ الانصار یا المہاجرین تو کوئی جھگڑا ہو گیا, ایک شور, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے پاؤں ننگے سر اپنے ٹینٹ سے نکل آئے, ورا کے دونوں گروپوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. وقام بین الانصار والمہاجرین وقال ما هذه الدعاء دعاة الجاہلیہ واصواتها, یہ کیا جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں, جاہلیت کی آوازیں میں سن رہا ہوں. قال دعوها فانها منتنا, کہ یہ اس قسم کے معاملات چھوڑو, یہ تو مردار ہے یہ آوازیں, یہ اس قسم کے معاملات. لیکن عبداللہ ابن ابی خبیث وہ برابر کا آگ بڑھکاتا رہا, اوس والوں اور خزرج والوں سے کہہ رہا تھا دیکھ لیا یہ لوگ اب ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں, ہمیں لات دے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس نے ایک خبیث بات کی کہ ما مثلنا ومثلهم الا کما یقول العرب سم من کلبک یاکلک, اس نے اتنی خبیث بات کی کہ جس طرح عرب کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ پھر بعد میں آپ کو کاٹے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کو کھلایا پلایا, یہ مکے کے بھوکے آئے تھے, ہم نے ان کو کھلایا پلایا, اب ہمیں لات مارتے ہیں. اس نے کہہ دیا عبداللہ ابن ابی نے اپنی مجلس میں کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. انف زنف ہی سیڈ ناو انف زنف لیخرجن الازل اعز منہ الازل. اس نے کہا کہ مدینہ جا کے ہم نے فیصلہ کرنے, ان ذلیلوں کو نکالنا ہے ہم نے. رسول پاک اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ ذلیل, کہ ہم معزز لوگ ہیں مدینہ کے, نیٹو انہیبیٹنٹس آف مدینہ, وی آر دی اعز اینڈ دیز ازلا دے کیم فرام مکہ, وی ول ٹرن دیم آؤٹ, وی ول کک دیم آؤٹ. مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے زید بن ارقم وکانا صغیر السن, زید بن ارقم کانا جالسا فی هناك, کم سن بچہ تھا وہ بھی اس لشکر کے ساتھ گیا تھا. اب عبداللہ ابن ابی تو اپنے انداز سے بول رہا تھا, اس کو یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ ایک آدمی ایسا ہے جو میرے گروپ کا نہیں, کیونکہ کمسن بچے کا کون نوٹس دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے, بات وہ پک کر دیتا ہے. عہد ابن ارقم نے بات اپنے چچا سے ذکر کر دیا, فذکر ما قاله ابن ابی لعمه زید ابن ارقم, کہ چچا نے رسول پاک کو بتلا دیا. فاخبر عمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے زید ابن ارقم کو بلایا کہ چلو بچے کو لے آؤ. فدعا النبی زید ابن ارقم صغیر السن, اسے کہہ دیا ماذا قال ذاکر رجل یا بنی, بیٹے وہ ابن ابی کیا کہہ رہے تھے جب آپ بیٹھے؟ اس نے کہا جی یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی, لغلک قد اخطأت. اس نے کہا لا واللہ ھذا ما قالہ, یہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی, یہی بات کہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے کہہ دیا اولک شیئ معہ انا وانت غیر راض عنہ, انہیں آپ کا ابن ابی کے ساتھ کوئی جھگڑا مگڑا کبھی ہوئی؟ یس, دیٹ واز کراس ایگزامینیشن. تو اس بچے نے کہہ دیا لا لا احبه ولا ابغضه, میری نہ اس سے محبت ہے نہ اس سے کوئی دشمنی ہے. لا احبه ولا ابغضه, میرے اس آدمی سے نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی دوستی ہے. آدھا حضور علیہ السلام نے ابن ابی کو بلایا, فتح النبی ابن ابی حلف علی اللہ وانکر, جو اس کا روٹین بزنس تھا خدا کی قسم اٹھا کر اس نے کہہ دی میں نے کوئی ایسی بات نہیں. اب انصار کے جو سیدھے سادے بزرگ تھے انہوں نے کہا جی یہ زید چھوٹا لڑکا ہے, پتہ نہیں لڑکے نے کیا سنا, کس سے سنا بس, اور یہ تو معزز آدمی ہے اس نے ایسی بات نہیں کیا ہوگی. وقال انصار هذا صغير سن لعله قد اخطا, زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا نوجوان تھا, اس کو لوگوں نے بڑی ملامت کیا آپ بات کر رہے ہیں سنا سنا. وغضب الناس على زید ابن ارقم صغير السن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ چاہیں تو آج ہی اس منافق کا کام میں ختم کر دیں. قال عمر لسيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لي لاضرب عنق هذا المنافق الا فامر معاذ بن جبل او عباد بن بشر او سعد بن معاذ او محمد بن مسلمہ الانصاری. حضرت عمر نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں مہاجر ہوں, آپ کو یہ اگر یہ خطرہ ہو یہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں مہاجر ہوں, وہ انصاری ہیں انہوں مدینہ کے, اس سے کوئی مہاجر و انصار کا جھگڑا پیدا ہوگا اگر میں نے اس کو مارا, تو جی معاذ بن جبل انصاری ہیں اس سے کہہ دیں, محمد بن مسلمہ انصاری ہیں اس سے کہہ دیں, عباد بن بشر انصاری ہیں اس سے کہہ دیں, سعد بن معاذ انصاری ہیں ان سے کہہ دیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, تو اس سے کوئی وہ انصار و مہاجرین کا جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوگا. فقال وان لم تأذنني فأذن سعد بن معاذ او محمد بن مسلمہ او عباد بن بشر او معاذ بن جبل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقول الناس اذن ان محمدا یقتل اصحابہ, کہ نہیں پھر لوگ ویسے بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ٹیررسٹ ہیں کیا ہیں کیا ہیں, اور یہ ان کو ایک دوسرا تلوار ہاتھ میں مل جائے گا, ابھی دیکھیے نا اپنوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا. کیونکہ جس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے تو ان کو تو ہر بات لوگ غلط انداز سے لے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابھی تو وہ کہیں گے ہم دیکھ لیا ابھی تک اوروں کو مار رہا تھا ابھی اپنوں کو مارنا شروع کر دیا. ان محمد یقتل اصحاب, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں سن کر اتنے رنجیدہ ہو گئے کہ آپ نے فوراً حکم دیا چلو چلتے ہیں مسئلہ ختم. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالرحلہ, غضب وامر بالرحلہ, نعم برحیل العسکر برحیل العساکر, کان یمشی تقریبا لثلاثین ساعة مسلسلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں پہلی بار, کیونکہ آپ ہمیشہ 8 یا 10 گھنٹے کے بعد ہمیشہ آرام کرتے ہیں لشکر کو ٹھہراتے, 30 گھنٹے مسلسل سفر کرتے رہے. کتنے گھنٹے؟ 30 گھنٹے, 30 hours فار آلموسٹ 30 hours. 30 گھنٹے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کا حکم دے دیا کچھ آرام کرنا ہے, تو اسید ابن حضیر آ گئے. فجاء الیہ اسید ابن حضیر قال یا رسول اللہ اليوم عملت شيئا لو تكن تعمله من قبل, ہم تو عموماً آپ کے ساتھ سفر میں رہے, آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا 30 گھنٹے مسلسل سفر, یہ کیا ہے, کچھ مسئلہ ہے, سم تھنگ از گوئنگ رانگ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما سمعت ما یقول صاحبک, آپ کو پتا نہیں وہ آپ کا دوست کیا کچھ کہہ چکا ہے, بکواس کر چکا ہے. من صاحبی؟ قال ابن ابی. ابن ابی نے کیا تھا, سید ابن حضیر نے پوچھا ماذا قال ابن ابی, اس بندے نے پھر کیا کہا, حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا لے خرجن الاعز منها ازل, اس نے ہمیں ذلیل کہا, اپنے کو معزز کہہ دیا اور کہا کہ ہم مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو سید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یعرف کل واحد من هو الاعز ومن هو الاذل, اللہ کے نبی اس کتے کی کیا بات ہے, ہر ایک آدمی جانتا ہے عقل مند آدمی کے معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے, اس کے کہنے سے کوئی معزز ذلیل بنتا ہے اور ذلیل معزز بنتا ہے. اسیر ابن حضیر نے کیا پیاری بات کہی کہ ہر عام آدمی جانتا ہے جی معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے, لوگ آپ کے ایک اشارے پر مرتے ہیں, آپ ایک اشارہ کر جاتے ہیں لوگ قربانیاں رہتے ہیں, اس بدبخت کو اپنا بیٹا بھی ہاں نہیں کرتا. تو باقی تفصیلات انشاءاللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے اور آپ نے راستے میں کوئی آرام نہیں فرمایا. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج تو آپ نے خلاف معمول بہت لمبا سفر جاری رکھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا او ما سمعت ما قال صاحبک, آپ کے دوست نے جو کچھ کہا آپ کو آپ نے نہیں سنا. اس نے کہا ومن, کون ومن الصاحب, کون دوست؟ حضور نے فرمایا ابن ابی. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ابن ابی نے ہمارے متعلق کہہ دیا ہے لیخرجن الاعز منها الاذل, کہ عزت والے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے. یہ بات انصار مدینہ میں پھیل گئی, ابن ابی کے خلاف ایک زبردست غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا لوگوں میں, اور لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ. نے کہا اچھا, تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا, تم نے کہا زکات دے دو میں نے دے دیا, اب صرف یہی کسر باقی ہے کہ میں جا کے اس کے قدموں میں ناک رگڑوں؟ میں نہیں جاؤں گا. اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نے تلوار نکالی اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ ذلیل کیسے مدینے میں داخل ہوتا ہے. عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ لگ گیا کہ میرا اپنا بیٹا میرے لیے مصیبت بن گیا, تو اس نے رسول اللہ کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ مجھے تو اپنا بیٹا نہیں چھوڑ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کو پیغام بھجوایا کہ بیٹا چھوڑو اس کو گھر آنے دو. وہ گھر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تناظر میں کہہ دیا کہ مجھے حضور نے منع کیا تھا کہ اس آدمی کو نہ چھیڑو, اسے خود اللہ ذلیل کروا دے گا, اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہوگی کہ بیٹا تلوار لیے باپ کو قتل کرنے کے در پہ. تو اس تناظر میں یہ سورت نازل ہو گئی. فابن ابی قال له الناس اذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکی یستغفر لک, فقال لا قلتم آمن به فآمنت, قلتم اد الزکا فادیت, والآن اذهب الیہ واستغفر عنہ لا. فغضب ابنه عبداللہ واخذ سیفہ وقال لاقتلن هذا الازل. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخبر فامر ابنه ان یترکہ لکی یدخل بیت. اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اذا جاک, جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافقون, قالو کہہ دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ کریم جانتا ہے, انک لرسول, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ یہ گواہی دیتے ہیں, ان المنافقین لکاذبون, کہ یہ منافق یقینا جھوٹے لوگ ہیں. یہ منافق یقینا جھوٹے لوگ ہیں. اب ایک ہوتا ہے شہادت قانونی اور ایک ہوتی ہے شہادت شرعی. یکون ہناک شہادتان, الشہادہ القانونی والشہادہ الشرعی, سمنٹری سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. قانونی شہادت تو یہ ہے کہ بات وہ کی جائے جو واقعے کے مطابق ہو, بات وہ کی جائے جو واقعہ کے مطابق ہو. اور عند اللہ شریعت میں اس پر ایک اضافہ ہے کہ اسی پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو. وہ بات واقعہ کے مطابق ہو اور اسی پر آپ کا دل بھی مطمئن ہو. شہادت القانونیہ ان یکون القول موافقا للواقع, لیکن عند اللہ اضاف الیہ شیء آخر وهو ان تصدقه قلبا ايضا. یہاں جو منافقین نے کہہ دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ تو واقعے کے موافق بات تھی. یعنی وہ ان کی بات یہ تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, لیکن چونکہ ان کی دلی تصدیق نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہیں, اس لیے اللہ کریم نے ان کو جھٹلایا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. واضح میں آ گئے کہ بھائی وہ تو بات سچ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واقعہ بھی یہی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, پھر بھی اللہ کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے کہ ان کی دلی تصدیق نہیں تھی, وہ دل سے نہیں مان رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ولی اجزا کذب اللہ عز وجل هؤلاء المنافقین لانهم وان قالوا موافق الواقع ولكن لم يصدق قلبهم. مفهوم يا محمد؟ ولی اجزا ادخل الله عز وجل فيما بين الشهادتين والله يعلم انك لرسول يوثق رسالته ويكذب المنافقين. یہ درمیان میں جملہ اسی لیے اللہ نے داخل کر دیا کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ اگر ڈائریکٹ اللہ ان کو جتلاتے کہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ فوراً کہہ دیتے کہ اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں, یعنی آپ اللہ کے رسول توڑے ہیں, اس کا تو معنی یہ ہوتا کہ آپ اللہ کریم ڈینائی کر دیتے, آپ میرے رسول نہیں ہیں. صحیح بازار میں آ گئے. اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے, یہ اللہ کا ہے. درمیان میں ایک جملہ ڈال دیا, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان بدبختوں کا دلی اعتقاد نہیں تو ان کو جھٹلایا. واللہ یشہد ان المنافقین, لگے یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا عقیدہ نہیں. بس ان میں آ گئی. اگر درمیان میں یہ جملہ نہ ہوتا بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی کہ بھائی آپ رسول توڑے ہیں, یہ ویسے جک مارتے ہیں جو کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول نہیں. واللہ یعلم یشہد ان المنافقین لکاذبون. تو درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی کنفرم کر دیا, ہی ویریفائیڈ ہز میسج ان بٹوین بقولہ واللہ یعلم انک لرسول ثم کذب المنافقین ولو قال مباشرۃ بعد قولہم نشهد انک لرسول اللہ ولم یقل واللہ یعلم انک لرسول بل قال مباشرۃ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون معناه انک لست برسول اللہ. مفہوم یا محمد؟ هذا يدل على ان کتاب اللہ هو کتاب اللہ. آپ لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گیا؟ سجاد اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو آپ بتائیں تاکہ ریپیٹ ہو جائے. یہاں تین جملے ہیں. آپ جی نے کہے کہ شہادت دیں, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اب بات تو واقعے کے مطابق تھی لیکن ان کا دل تصدیق نہیں کر رہا تھا. اب اگر اللہ کریم ان کو جھٹلاتا ڈائریکٹلی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول توڑے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, اسے آپ نہیں اللہ کے رسول. صحیح. تو پہلے اللہ کریم نے اس خدشے کا اظہار کر دیا اور کہہ دیا کہ واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, اس میں کیا شک ہے. اور پیچھے ان کو جھٹلا واللہ یشہد ان المنافقین, لیکن یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں. میں آ گئے. کراس ایگزامینیشن. اذا جاک المنافقون قالوا نشهد, اذا جاک المنافقون, جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق, قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں ان لکا تاکہ کاپ رسول اللہ یقینا اللہ کے رسول ہیں. انکا ان حرف تحقیق اور لام حرف تاکید. جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو وہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے اور بڑی مضبوط بات کرتا ہے. صحیح, جو آدمی جھوٹا نہیں وہ سمپل بات کر جاتا ہے, آپ مانے مانے یا نہ مانے چلو باڑ میں چلے جائیں, مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے. لیکن جو آدمی جس کے ریزرویشن ہوتے ہیں وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سارے قلابے ملا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو, یہاں سے مصیبت پیدا نہ ہو, یہاں سے. تو انہوں نے ایک حرف تحقیق اور دوسرا حرف تاکید. تحقیق, آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. بھائی یہ زور دینے کی کیا بات ہے, بھائی سارے صحابہ سمپل کہہ رہے تھے انکا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول. صحیح, سیدھی سادی بات. تبھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب کوئی مجھے بات ایک بار کہہ دے میں کہتا ہوں سچ بولتا ہے, جب دوسری بار اسی مجلس میں تکرار کر دیں تو مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کہیں جھوٹ نہ بولتا ہو, اور تیسری بار بھی ریپیٹ کرے تو مجھے یقین پیدا ہو جائے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ بار بار اس کو کہنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے. وجہ میں آ گئی. قالوا نشهد, انہوں نے کام گواہی دیتے ہیں لکل رسول اللہ کے تاکہ کاپ یقینا اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم, اللہ کریم جانتا ہے ان لکل رسول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد, لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین کہ تحقیق منافق لکاذبون یقینا جھوٹے لوگ ہیں. وہ اسلوب اختیار کیا جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا تھا, وہی انداز اپنایا عبارت کا جو عبارت کا انداز انہوں نے اپنایا تھا. ان دی سیم ٹیکسٹ ہی ریجیکٹڈ دیئر پلی. اتخذوا ایمانہم جنتن, اتخذوا انہوں نے بنا دیا ہے ایمانہم اپنے قسموں کو. اب قسم کہاں ہے, حلف کہاں ہے؟ انکا لرسول اللہ, یہاں پہ مقدر ہے واللہ انکا لرسول اللہ, یہاں پہ مقدر ہڈن پڑا ہوا ہے. قسم قسم ہڈن پڑا ہوا ہے, سیکرٹ پڑا ہوا ہے, پوشیدہ پڑا ہوا ہے. اصل جملہ ہے واللہ انکا لرسول اللہ, خدا کی قسم آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں محمد. فکلمت واللہ مقدر ہنا. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے بنا دیا ہے اپنے قسموں کو. ایمان جمع یمین بمعنی الحلف والقسم. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے بنا دیا ہے اپنے قسم کو, اپنے قسموں کو جنتن شیلڈ, جنتن شیلڈ, دے پروٹیکٹ دیمسلف بائی دیئر حلوف. فصدوا عن سبیل اللہ, فصدوا فامتنعوا عن سبیل اللہ, یہ رک چکے ہیں اللہ کے راستے سے. اگر یہ قسم نہ کھاتے اپنے جھوٹ پر تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا, اگر یہ اپنے جھوٹ پر قسم نہ کھاتے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. لیکن جھوٹ پہ قسم اٹھانے والے یہ اللہ کے نوٹس پہ آ جاتے ہیں, اللہ کریم انہیں نوٹس کر دیتا ہے کہ اب اس بدبخت کو تو دیوار کے ساتھ لگانا ہے, یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فامتنعوا عن سبیل, لو لم يحلفوا لہداہم اللہ ولیکنہم کانوا یحلفون علی الکذب فصدوا عن السبیل. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے بنا دیا اپنے قسموں کو جنتاً شیل. فصدوا عن سبیل اللہ, تو یہ منع ہو چکے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, تاکہ کے لوگ بری ہے یہ بات جو وہ کرتے رہتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے آمنوا ایمان لایا. لسانن آمنوا لسانن, زبانی اعتبار سے تو یہ ایمان لا چکے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذالک بانہم آمنوا, اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے ہیں زبانی طور پر. ثم کفروا, ثم بمعنی واو محمد, ثم بمعنی واو عاطفہ, فثم للعطف فقط لا للترتیب, ثم للعطف فقط لا للترتیب. ذالک بانہم آمنوا, اس لیے کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. ثم کفروا وکفروا, اور حالانکہ یہ تو کافر ہو چکے ہیں. فتبع علی قلوبہم, تو اللہ کریم نے سیل لگا دیا ہے ان کے دلوں پر. اللہ سبحانہ و تعالی سیلڈ دیئر قلوب. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ, توصیل لگایا گیا ہے ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, لہذا ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھتے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ان کے بدن, ان کے حلیے, انہوں نے ایسا حلیہ بنا دیا ہوتا ہے یا سبحان اللہ کے پورا ولی اللہ نظر آتا ہے, صحیح, بڑی سفید پگڑی اور لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا اور لمبا کرتا اور اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے, بس دھوکہ دینے کے لیے تو یہ کافی ہے, دھوکہ دینے کے لیے یہ کافی ہے. لباسهم لباس الاتقیاء, وحلیتهم حلیۃ الاتقیاء, وکلامهم کلام الاتقیاء, یخادعون اللہ وهو خادعهم, ولأجل ذا متى ما كانوا یاتون الى رسول اللہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحسبهم مؤمنین خالصین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خالص مومن تصور کرتے تھے کہ بھائی بڑے اللہ والے بات کرتے ہیں, صحیح. تبھی تو اردو کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ اگر دنیا میرے نہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, یہ لکھیں اور چچا غالب کو پھر سنائیں, کہ اگر دنیا میرے نہ ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. انہوں نے لباس تو خضر والا پہنا ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے وہ رہزن. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. ہاں جانا باب عبد الرحمن وہی وہی کہ پظاہر صورت غلط دو سڑی مشا تخبلے جبا چوڑی کا پظاہر صورت غلط دو سڑی مشا منز گور چ چغزی دے کا مٹاک بڑے جوس کے دو قسم ہے, یو دو خوراک بھی یو دو خوراک نہیں, کنا لے جانا کم چرے خوراکی اگتے چغزی ہوئی, کم چرے خوراک نہیں اگتے مٹاک بھائی, صحیح. اس اگر مٹاک چے کمی دو خوراک نہیں داغی پوس دیر خیست دی دن پکے شیرے خوراک نہیں ادن نہ کوکلے ڈڈ بھی نہ کوئی پظاہر صورت غلط دسڑی مشا مین زی گورا چی چغزی دے کم اٹاک. اس دا بابا ٹر نہ خبر کہ مین زی گورا چی چغزی دے کم اٹاک. اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, تو تعجب میں ڈال دیتا ہے آپ کو ان کے قد و قامت, ان کے اجسام, ان کے حلیے. وَإِن يَقُولُوا, اور اگر وہ بات کرتے تسمع لقولهم تستمع لقولهم تستمع لقولهم تستمع لقولهم, تو آپ ان کی بات کو بڑے اٹینٹیو طریقے سے سنتے ہیں کہ بڑی مخلصانہ بات کر رہا ہے, کیونکہ ان کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے, ان کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے. تو جس آدمی کو بات بنانے کا طریقہ آتا ہے تو آدمی اسے بڑا اٹینٹیو سنتا ہے, اور میرے سامنے جو بات کرتا ہے بناتا ہے تو میں سنتا ہی نہیں, میں کہتا ہوں یہ منافقت کرتا ہے, صحیح, کیونکہ سیدھی سادھی بات جو ہوتی ہے وہ سیدھی سادھی ہوتی ہے. کیوں چوری صاحب, جو آدمی قلابے میں لانے کی کوشش کرتا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, وہ لوگ دیکھ لیا, ان الذین, تاکہ وہ لوگ, ارتدوا علی ادبارہم, جو پیچھے لوٹ کے چلے گئے ہیں منافقین, الذین رجعون القتال, ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہ الہدا بعد ذا, کہ ان کے سامنے گائیڈنس واضح کر دی گئے ہے, الشیطان سول لہم زین لہم اعمالہم, الشیطان سول لہم, شیطان خوبصورت بنا چکا ہے ان کے سامنے ان کا کردار, و املا لہم و املا علیہم و ساوسہ, املا مین ڈکٹیشن, اور شیطان ان کو ڈکٹیشن دے چکا ہے, و املا لہم, اینڈ دے آر ڈکٹیٹڈ بائی شیطان. وَعَمْلَا لَهُمْ, املا تو ایک لفظ ہے, پاکستانیوں کو ساروں کو معلوم ہے جب وہ ڈنڈا اٹھا تھا ٹیچر, لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا, اس وجہ سے, بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, کہ انہیں منافقین نے کہہ دیا تھا, بِأَنَّهُمْ یہ منافقین, قَالُوا انہوں نے کہہ دیا تھا, لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, ان کفار کو جو قرآن کو برا سمجھ چکے تھے. تو منافقین نے کفار سے کیا کہا, اے المنافقون, قَالُوا لِلْكُفَّار, ماذا قَالُوا, سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ, ہم آپ کو اوبے کریں گے بعض معاملات میں, بعض معاملات میں, وی ول اوبے یو پیپل, واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ کریم ان کے خفیہ باتوں کو جانتا ہے. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ پس کیا کیفیت ہوگی ایسے لوگوں کو اذا توفتہم الملائکۃ جب فرشتے انہیں مارتے رہیں گے یضربون وجوہم وادبارہم اور وہ مارتے رہیں گے ان کے چہروں کو ان کے کمر کو. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ یہ اس وجہ سے ان کو مار پڑے گے کہ انہوں نے فالو کر دیا ہے ما وہ طریقہ اسخط اللہ اغضب اللہ ما الطریقۃ التی اغضب اللہ انہوں نے زندگی میں وہ طریقے اپنائے جو اللہ کو غصہ دلانے والی طریقے ہیں. تو یہ اللہ کو بڑا غصہ دے رہتا ہے کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے مجھے اس پر بڑا. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابو جال کے مقابلے میں اللہ زیادہ غصے عبداللہ ابن ابی پر دے کیونکہ ابو جال نے تو اپنے کو کلیئر کر دیا تھا. جو آدمی اپنے کو دشمنی میں کلیئر کر دے ہی از ویری گڈ صحیح. لیکن جو آدمی آپ سے دوستی کی بات کرے اور کرتا ہے دشمنی یا سبحان اللہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ایسی حالت کیونکہ انہوں نے فالو کر دیا ہے با اس طریقے کو اسخط اللہ جو اللہ کو بڑا غصہ دلا چکا ہے. وکرہوا رضوانہ اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا بندے کو. فاحبط اعمالہم فابطل اللہ اعمالہم اللہ کریم نے ان کا سارا کیا درا ضائع کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ام حسب الذین ام بمعنی حمزہ للاستفہام احسب الذین کیا سوچتے ہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے. مرض نفاق نفاق جو ہے یہ دل کی بیماری ہے. فی قلوب مرض جن کے دلوں میں نفاق ہے اللہ یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ کریم نہیں نکال لائے گا باہر ان کے پوشیدہ بیماریوں کو. کیا وہ یہ سوچ چکے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو نہیں بتائے گا اللہ اس راز کو آشکارا نہیں کرے گا. اللہ یخرج اللہ اضغانہم ولو نشاء اور اگر ہم چاہتے لاریناکم تو ہم آپ کو دکھا دیتے پرسنلی کہ مسٹر سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. اللہ کریم کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کو نام لے لے کر دکھا دیتے کہ یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں صحیح. یہ ہمارا طریقہ یہ ہمارا ہم پرسنل نہیں ہوتے. اللہ کریم نے فرمایا ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہوتے ہم ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. یو شوڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ ہو از مینٹ ڈیئر بائی وَلَوْ نَشَاءُ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیور بیکمز پرسنل ہی ایڈریسز دی ایشو آل دی ٹائم دیئر فور ہی نیور نیمڈ اینی باڈی فرام امنگس دی منافقین ٹو رسول اللہ ایون بٹ ہی واز ٹیلنگ ہم دی سائنز اینڈ جنرلائز یس سو جنرلی ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی سائنز آف منافقین اینڈ دین دیٹ واز دی ڈیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو فائنڈ آؤٹ ہو از مینٹ دیئر بائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تین دن وہ نکل گئے استسقاء کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی تو تیسرے دن کہہ دیا رب اخرج ولا نستسقى قال سيدنا موسى اخرج الى الاستسقاء ولا نسقى فقال الله عز وجل ان في قومك رجلا نماما آپ کے قوم میں ایک چغل خور بندہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ باہر آتا ہے. جب آپ بارش مانگنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو وہ بھی آتا ہے آپ کے ساتھ اور اس کا کام ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری کو جانتے ہیں چغل خوری جانتے کہ نہیں کہ بھائی یہاں پہ کہتے ہیں چغل خوری یہ کہ میں نے کوئی بات کہی اب آپ کو پتا تھا کہ یہ بات اگر میں ناصر سے کہہ دوں تو اس کو برا لگے گا اور آپ نے کہا کہ چلو بھائی لگا دیں یہ تیلی لگا دیں اس کو کہتے ہیں چغل خوری سلانڈرنگ جسے کہتے ہیں صحیح. ہاں نمامت نمیمہ اور حضور السلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قطات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان دشمنی. ولو نشاء لاریناکم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یا رب فسمہ لنا فسمہ لنا وہ آدمی مجھے دکھا دیں وہ کون ہے مجھے آدمی کا نام بتائے میں اس سے کہہ دوں ارے خدا کا خوف کرو بھائی آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اب توبہ کرو صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا فتحب و نکون نمام فتحب انا کون نماما, میں اسی کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا, آپ اس کا نام مجھ سے نکلوا کر مجھے چغل خور منانا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکیف اقول له, تو اللہ سبحانہ وتعالی ordered him to address the issue, not the person concerned. So Musa alayhi salatu wa salam talked about Namima, and the person concerned came to Musa alayhi salatu wa salam, that that's me. Aula arena kaum aur agar hum chahte to hum aapko dikha dete, fala araftum bi simao, aap use jante honge bi simao bi alamatihim, unki nishaniyon se, wala ta'rifan lahum fi lahn al qawl, وَلَا تَعْرِفَنْ لَهُمْ, اور آپ ان کو جانتے ہوں گے فی لحن القول, کہ وہ باتوں کو ٹوسٹ کرواتے رہتے ہیں. لحن القول, ٹوسٹنگ دیئر ٹاک, دے آر ٹوسٹنگ دی ورڈ. وَلَا تَعْرِفَنْ لَهُمْ فی لحن القول, لحن القول ٹوسٹنگ آف ورڈ, کہ یہ ورڈس کو ٹوسٹ کرواتے رہیں گے. اب اس سے سمجھ آئے گی آپ کو. وَلَا تَعْرِفَنْ لَهُمْ, اور آپ منافقین کو پہچانتے ہوں گے فی لحن القول, کہ وہ باتوں کو ٹوسٹ کرواتے رہیں گے. واللہ یعلم اعمالکم, اور اللہ کریم یعلم اعمالکم, وہ جانتے ہیں آپ کے اعمال. تو بیک ٹو یور سبق. یقولو, اور اگر وہ بات کرتے تسمع لقولہم تستمع, تو آپ سنتے بڑے توجہ سے ان کے باتوں کو. بیکاز دے آر ٹوسٹنگ دیئر ورڈ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السنتم احلا من العسل لا يجاوز الایمان تراقيهم, السنتم احلا من العسل لا يجاوز الایمان تراقيهم. حضور علیہ السلام نے فرمایا, منافق کی زبان وہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہوتی ہے. منافق کی زبان وہ ہنی سے زیادہ سویٹ ہوتی ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دل کا اتنا گندا ہوتا ہے کہ ایمان اس کے زبان سے ہلکے راستے گزر کر دل میں نہیں پہنچتا, کیونکہ اس کا دل گندا ہے. ایمان بڑی پاک چیز ہے, اس نے وہاں توڑے ڈھیر جمانے ہیں. صحیح, حضور علیہ السلام نے فرمایا, گندخانے عربی میں کہتے ہیں مزبلہ, عربی میں کہتے ہیں مزبلہ. یہاں پہ کیا کہیں گے, جہاں پہ حیوانات کو باندھا جاتا ہے رات کے وقت کسی کمرے میں, استبل کہنے یا جو کچھ بھی ہو. صحیح, تو اتنا گند ہوتا ہے وہاں پہ حیوانات کا گند اور پیشاب اور بدبو اور سب کچھ, تو آدمی وہاں جا کے بسترا لگائے. صحیح, تو ان کا دل وہ تو اس مزبلے جیسا گندا ہوتا ہے. اب ایمان جیسی پاک چیز وہاں اندر داخل ہو جائے, کیونکہ ایمان کا دل میں اتر جانا تو مانا یہ ہے کہ اللہ نے ڈیرہ جمع دیا, اللہ نے ڈیرہ. تو اللہ کی طبیعت اتنی خبیث معاذ اللہ کہ وہ اتنے گندے دل میں ڈیرہ ڈال دیتا ہے. دخول الایمان الى القلب معناه دخول الله عز وجل الى قلب المؤمن كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال لي ما وسعني ارضي ولا سمائي بل وسعني قلب المؤمن, ولاجل ذا قال النبي فقلب المؤمن عرش الله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارے خدا نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے نہ زمین سما سکی, کیونکہ اللہ کی عظمت سے اتنی ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمین میں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمین میں ہے؟ ولا سمائی, نہ مجھے آسمان سما سکا, بل وسعني قلب المؤمن, میں نے اپنے ڈیرے مسلمان کے دل میں ڈال لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں, میں نے اپنے دلے کہاں ڈال لیے؟ مسلمان کے دل میں. تو حدیث میں آیا, فقلب المؤمن عرش اللہ, مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے, کیونکہ جہاں اللہ کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو عرش کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں. تو مسلمان کے دل کے ساتھ اللہ کی نسبت ہو جائے تو وہ عرش جیسا محترم بن جاتا ہے. صحیح. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ, وہ ایسے خُشُبٌ جیسے خشک لکڑیاں, خشب اخشاب, جیسے خشک لکڑیاں, مسندت الى الحائط ولا فائدت لها, مسندت الى الحائط ولا فائدت لها, ایسے خشک لکڑیاں جس کو آپ نے دیوار کا سہارا دے دیا, جس کو آپ نے دیوار کا سہارا دے دیا ہو, وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا, آپ کے دیوار کے اوپر بوجھ بن چکا ہے. وہ آپ کو, تو اللہ کریم نے فرمایا, منافق مسلم سوسائٹی کو کیا فائدہ دے گا, وہ تو مسلم سوسائٹی کے لیے بوجھ ہے. اللہ کریم نے تشبیہ بڑی عجیب دے دی کہ وہ لکڑی جو آپ کے کسی فائدے کا نہیں, لیکن ویٹ تو ہے اس کا, اور آپ نے دیوار کے ساتھ اسے لین کروا دیا ہے. صحیح, تو آپ کو فائدہ تو نہیں دے رہا, الٹا آپ کے دیوار کا بیڑا غرق کر رہا ہے. وزن میں آ گئی کہ وہ بڑن بن چکا ہے آپ کی دیوار پر. تو اللہ کریم نے فرمایا, منافق ایسے بے فائدے اور ضرر رسان لوگ ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے, الٹا مسلم معاشرے کے لیے وہ بڑن ہو جاتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم, وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی آواز آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے. ان قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا للمشورہ فکانوا انظروا الی مجھے دیکھیں فکانوا ينظرون سبون کل صیحت علیہ. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ ایک خاص مشورہ ہے تو منافقین کو فکر پڑ جاتی کہ ہماری کوئی بات تو کسی نے نہیں کہی, کوئی ہمارے خلاف مشورہ تو نہیں ہو رہا, ہمارے خلاف مشورہ تو نہیں ہو رہا. مفہوم؟ ہاں. وہ مشورہ بالنسبت کی رہی نا سبون کل صیحت علیہ. مفہوم؟ لأنهم سرقا لأنهم سراقون سبون کل صیحت علیہم وہ سمجھتے ہیں ہر آواز کے ان کے خلاف ہو رہا ہے. ام العدو یہی دشمن ہیں. فحذرہم آپ ان سے ذرا فکر مند رہیں اور بچ کے رہیں. قاتلہم اللہ اللہ کریم ان کا بیڑا غرق کر دے. انا یوفکون کہاں سے ان کو دھکا لگایا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ کہ مغفرت مانگے آپ کے لیے اللہ سے اللہ کے رسول لووا رؤوسہم لک ایٹ می لووا رؤوسہم انکارن حرکوا رؤوسہم انکارن وہ اپنے سروں کو اس طرح حرکت نہیں ہم نہیں جاتے. لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ تو وہ انکار کے طور پر سر ہلا دیتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ اور آپ دیکھتے ہیں ان کو يَصُدُّونَ يَمْتَنِعُونَ جو نہیں آتے آپ کے پاس وہ مستکبرون اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. آپ کے پاس نہیں آتے اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے پیغمبر کے متعلق اس قسم کی بے اعتنائی برتے اگر میرا پیغمبر اس کے لیے مغفرت مانگے بھی میں نہیں معاف کروں گا. صحیح. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ تو بڑے وسیع القلب ہیں. صحیح. لیکن جو آپ کو درد دے دے اور آپ کو ستائے اگر آپ معاف بھی کر دیں میں نہیں معاف کروں گا. سواء علیہم استغفرت لہم برابر ان کے لیے اگر آپ نے استغفار کیا ان کے لیے ام لم تستغفر لہم یا آپ نے استغفار نہیں کیا ان کے لیے لیغفر اللہ لہم اللہ کریم ان کو کبھی نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین اللہ کریم ہدایت نہیں دیتا بدمعاش قوم کو. ہم الذین کیوں نہیں معاف کرتا ہم الذین ہذی علہ فلن یغفر اللہ لہم علہ تو قولہ فلن یغفر اللہ لہم کہ اگر آپ معافی مانگے بھی ان کے لیے میں معاف نہیں کروں گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اللہ ڈائریکٹ ایسے نہیں کہا کرتا کہ اگر آپ کی دعا کرے میں کبھی آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا. صحیح. لیکن منافق کو اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ رسول پاک سے کہہ دیتا ہے کہ خبردار اس کے لیے مغفرت کا سوال نہ کرے اگر آپ نے کر بھی دیا میں نے مانا نہیں. فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ هُمُ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں يَقُولُونَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے تھے لا تنفقوا على من عند رسول اللہ کہ آپ خرچ نہ کرو على من ان فقراء پر من عبارة عن فقراء المسلمين على من ان فقیر مسلمانوں پر عند رسول اللہ جو رسول پاک کے پاس ہے. وہم اصحاب الصفہ وہم اصحاب الصفہ سواد بسواد الصفہ الصفہ نعم اصحاب الصفہ والصفہ كان مقاما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك غرباء الصحابة وفقراء الصحابة يتعلمون ويذهبون الى الجهاد فقط. مفهوم؟ وكان منهم ابو هريره نعم مثل الطالبان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله تو حضرت ابو هريره فرماتے تھے کہ کبھی ہم 70 ہو جاتے کبھی 80 ہو جاتے کبھی 100 سے زیادہ ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کا دین کے علاوہ اور کوئی کام تھا ہی نہیں, یعنی جب جہاد ہوتی تو جہاد میں ہو جاتے, جہاد نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین کو سیکھتے رہتے اور ان کا گزارا کیا ہوتا کہ بھائی کوئی صدقہ لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ طالبان بیٹھے ان کے پاس لے جائیں. صحیح. ان کے پاس لے آتا, ان کا گزارا یہی تھا. اب اس بدبخت نے کہہ دیا کہ وہ جو اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں 100 150 لوگ کہتے رہتے ہیں ہم صدقات دیتے ہیں خبردار ایک پائی نہ دیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. put an اقتصادی امبارگو upon طالبان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا. let them spread away from رسول الله صلى الله عليه وسلم. انہیں جانے دیں تاکہ وہ رسول پاک سے منتشر ہو جائیں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے کانا ان کو مل رہا ہے, کانا ان کو مل رہا ہے, تو اقتصادی امبارگو لگائیں کہ چلے جائیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله, کہ آپ لوگ انفاق نہ کریں غلاباً ان پر عند رسول الله, جو رسول پاک کے پاس ہے. حتی ينفدوا وللہ خزائن السماوات والارض وللہ, اور اللہ کے ملکیت میں, فی ملک اللہ خزائن السماوات, سارے خزانے آسمان اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن منافقین کو بات کی سمجھ نہیں آتی. یقولون, وہ کہتے ہیں, لئن رجعنا الی المدینہ, اگر ہم واپس گئے مدینہ منورہ کو, لیخرجن الاعز, تو خامخواہ نکال دے گا معزز شخص منہا مدینہ سے, الاذل ذلیل شخص کو. فکان یقصد نفسه اعز ویقصد ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذل معاذ اللہ, وہ اپنے کو معزز سمجھتا تھا, رسول اللہ کو ذلیل کہہ رہا تھا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. Don't prescribe عزہ for yourself, that is Allah subhanahu wa ta'ala who will go to prescribe who is the aziz one and who is the معزز one. کہ آپ کون ہوتے اپنے کو معزز کہنے والے, کسی اور کو ذلیل کہنے والے؟ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کون معزز ہے اور کون ذلیل. وللہ, اللہ کے اختیار میں ہے العزت, عزت ولرسول اور رسول کے اختیار میں, وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافقوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اذا ما قالوا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ فحرض اللہ المؤمنین على الانفاق. جب ان بدبختوں نے کہہ دیا کہ ان غریبوں کو کچھ صدقات اور ڈونیشن نہ دیں, تو اللہ کریم نے ترغیب دے دی مسلمانوں کو کہ ابھی آپ ذرا مزید ایثار کا مظاہرہ کریں. اگر ان کے جانب سے بند ہو جائے, اقتصادی امبارگو لگ جائے, تو پھر آپ کچھ اپنا زیادہ حصہ طالبان کو دے دیں جو اصحاب صفا دیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. الہا یلہی الہا ان بمانا اغفل یغفل اغفالا واشغل یشغل اشغالا. لا تلہکم, غافل نہ کر دیں آپ لوگوں کو, اموالکم, کما جا فی قول اللہ عز و جل رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع الہاکم التکا, نفس الکلمہ. لا تلکم اموالکم, کہ غافل نہ کریں آپ کو اموالکم, اموالکم آپ کے مال, ولا اولادکم, نہ آپ کے اولاد, عن ذکر اللہ, اللہ کے یاد سے. ومن یفعل ذلک, اور جس نے بھی یہ کام کیا, فاولئک هم الخاسرون, تو یہی لوگ بڑے لوزرز ہیں. وانفقوا مما رزقناکم, اور آپ خرچ کریں, مما اس مال سے, رزقناکم, جو دے دیا ہے ہم نے آپ کو, من قبل ان یاتی احدکم الموت, قبل اس کے کہ آ جائے کسی ایک کے پاس اس کی موت. فیقولا, تو وہ کہتا رہے گا, حین الموت, فیقولا, وہ کہتا رہے گا مرتے وقت, ربی, او میرے پروردگار, لولا اخرتنی حلا امہلتنی, لولا اخرتنی, آپ نے مجھے مزید مہلت کیوں نہیں دی, الا اجل قریب, a little bit, الا اجل قریب mean a little bit, کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی مزید مہلت کیوں نہیں دی. فان اتیتنی فاصدق, اگر آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی, فاصدق, اصله اتصدق, ادغمت التاء في الصاد لقلب المخرج. هذه قاعدتك يا محمد, قاعدة التجويد. فأصدق أصله أتصدق أدغمت التاء في الصاد لقرب المخرج. فاسودکا میں ڈونیٹ کرتا رہوں گا, واکم من الصالحین اور بن جاؤں گا بڑا پارسا, ولن یؤخر اللہ نفسا لیکن اللہ کریم ڈیلے نہیں کرتا کسی نفس کو, اذا جا اجلوا جب آ پہنچے اس کا فکسڈ ٹائم, واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کریم خبردار ہے آپ کے اعمال سے, آپ نے پہلے کیا تھا وہ مجھے پتا ہے, اگر میں آپ کو ٹائم دوں بعد میں کیا کرو گے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ وہی سور کے بچے رہیں گے. صحیح شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ وہی سور کے بچے رہیں گے جس طرح تھے, واللہ خبیر مما تعملون ما فعلت فی الماضی نعلمہ وما تفعل فی المستقبل لو اخرتک واللہ خبیر بما تعملون. تو خلاصہ سورہ منافقون کا, منافق جھوٹ بولتے ہیں, آتے ہیں بڑی لذیذ اور دل کو لگنے والی کرتے رہیں گے لیکن اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں, غریب مسلمانوں کو دین سے منتشر کروانے کے لیے سارے حربے آزماتے ہیں, اپنے کو معزز اور دین والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں. اور دوسرے رکوع میں ترغیب ہے انفاق کی مومنوں کے لیے. خلاصۃ السورہ ان المنافقین یکذبون رغم انہم یلحنون القول لیکنہم یستکبرون فیحسبون انفسہم اعز. فی الرکوع الثانی الترغیب علی الانفاق للمسلمین. سورہ التغابن ابن عباس اور عطاء ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ابن عباس اور عطاء ابن یسار فرام آیا نمبر 1 اپ ٹو 13 دیٹ از مکی اینڈ دی ریمیننگ سورہ از مدنی, 1 سے لے کر 13 تک یہ مکی آیات ہیں بیفور ہجرہ, اور اس کے بعد آیت نمبر 14 سے لے کر آخر تک یہ مدنی حصہ ہے. هذا ما قاله مقاتل وكلبي أئمة التفسير مقاتل وكلبي مقاتل اور کلبی تفسیر کے دو امام ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے. موضوعات نمبر 1-4 تسبیح کا ذکر, تسبیح اور یہ بات کہ انسان دو قسم کے ہوں گے, ان الاناسین نوعان کافر و مومن, ان اللہ هو الخالق والعالم بذات الصدور, اور یہ کہ اللہ کریم ہی پیدا کرنے والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. نمبر 5-10 خطاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت سے انکار کر رہے تھے, خطاب لمن انکر دعوت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, خوفهم بیوم التغابن اللہ کریم نے اسے انہیں ڈرایا اسی دن سے جب لوگ بڑے گھاٹے میں پڑے رہیں گے. تغابن کا معنی, متغابن کا معنی وہاں لوگ بڑے گھاٹے میں پڑے رہیں گے, گھاٹا کہتے ہیں اسے, خسارہ. آیہ نمبر 11 اینڈ آف سورہ تاب للذین قبلوا دعوت الرسول, ان کے لیے دعوت ہے جنہوں نے حضور کے دعوت پہ لبیک کہہ دیا, حضور کے دعوت کو قبول کر دیا. فرام آیا نمبر 1-4 یہ اربعۃ امور, چار چیزیں ہیں. ایک یہ کائنات کا خالق ایک ہے, ان خالق الکائنات هو وحده لا شریک له. نمبر 2 کائنات کو اللہ کریم نے بے مقصد نہیں بنایا, لم يخلق اللہ هذه الدنيا بدون اي مقصد فی حکم, اس میں کچھ حکمتیں ہیں. نمبر 3 what a beautiful creature you people are and then you are becoming کافر, کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کتنی خوبصورت مخلوق بنا دیا پھر بھی آپ کفر کرتے ہیں, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, کہ اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود آپ کافر بنتے ہیں تم کو شرم نہیں آتی. نمبر فور ترجعون الی اللہ الذی هو علیم بذات الصدور، کہ آپ نے لوٹ کے اس اللہ کے پاس جانا ہے جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. نمبر 5 to 10 الموضوع ان اللہ اہلک الامم السابقہ، کہ اللہ کریم نے سابقہ امتوں کو کیسے تباہ کر دیا. اس کے دو وجہ تھے، لسببین انکر الرسل واتبعوا اختراعاتہم، رسولوں کے الہامی دین سے انکار کر دیا اور اپنے فیبریکیٹڈ کانسیپٹ کو اپنایا، خود اختراعی فلسفے کو اپنایا. اور نمبر 2 انکر الاخرہ فاتا علیہم العذاب، آخرت سے انکار کر دیا تو عذاب کو فیس کیا انہوں نے. آیہ نمبر 10 اپ ٹو دی اینڈ اف سورہ، ہدایات لاہل ایمان، انسٹرکشنز ہیں اہل ایمان کو. نمبر 1 ان المصائب الدنیویہ من اللہ فعلیکم ان تستقیموا، کہ دنیا میں مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، آپ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو. ایک بات یہ، ایسا نہ ہو کہ مصیبت آ گئی اور آپ نے دین ہی کو چھوڑ دیا کہ بھئی بڑا مشکل دین. صحیح، ہم اللہ اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، بھوک بھی مار رہی ہے. سوری صاحب، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور بھوک بھی مار رہی ہے ہمیں. نمبر 2 السلام علیکم اصلاح الاعمال بعد الایمان، کہ صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. نمبر 3 اعتماد علی اللہ مقتضا الایمان، کہ اللہ کے ذات پر اعتماد، یہ ایمان کا تقاضا ہے. نمبر 4 انما اموالکم واولادکم دیٹ از اے ٹرائل، کہ آپ کی مال اور اولاد یہ ایک ٹیسٹ ہے، ابتلا ہے، آزمائش سے گزرنا ہے. نمبر 5 کل مکلف بما یستطیعہ، کہ ہر ایک آدمی اس حد تک باؤنڈ ہے جس حد تک اس کا بس چلے. بس یا موٹر چلے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ، تسبیح کرتے اللہ تعالی کے لیے وہ مخلوق، فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض وہ مخلوق جو زمین میں ہے، یتبع احکامہ التکوینیہ، یعنی تسبیح کرتی ہے. کیا معنی؟ کہ اللہ کے تکوینی اور نیچر لا کو سارے فالو کرتے ہیں، نیچر لا کو سارے فالو کرتے ہیں. اسٹرانومی کیا کہتی ہے، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، نیچر لا کو. یہی ہے تسبیح ان کی. سورج کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. چاند کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. اوشن کی تسبیح کیا ہے؟ نیچر لا کو فالو کرنا. حیوانات کی تسبیح کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں کیا کرتی. تو اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ایوری تھنگ دیئر ان دی ورلڈ دے فالو دی نیچر لا گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالی. صحیح، یہی معنی تسبیح. يسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک، اللہ کے لیے بادشاہی اور ملکیت، و لہ الحمد، اور اللہ کے لیے تعریف، و هو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی اللہ، وہ ذات خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تو آپ میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ مومن ہیں. وَكَانَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْلِ أَن تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ كُلُّكُمْ، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی کافر نہ بنتا. عقل کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی کافر نہ بنتا. جس کا کہے اسی کا گن گائے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون، اللہ کریم اس عمل پر جو آپ کرتے ہیں بصیر، واچ کرنے والا ہے. بصیر مین واچر، ناٹ اونلی اے سیئر ون اور اے سیئنگ ون، نو، ہی از اے واچر ون، ہی از واچنگ یو پیپل. ہاں، سپیڈ از چیک بائی رڈار، خلق السماوات والارض، پیدا کیا اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق لاظہار الحق، بالحق لاظہار الحق، لکے تعرفوا ربکم عز وجل، کہ اللہ نے کائنات کا اتنا بڑا نظام جو پیدا کر دیا ہے، یہ اس نے باطل نہیں پیدا کیا، اس میں کچھ حکمتیں ہیں. اور سب سے اولین حکمت کہ آپ اللہ کو پہچانیں، سب سے اولین حکمت کہ آپ اللہ کو پہچانیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 190، فی خلق السماوات والارض، دیکھ لیا، ان فی خلق السماوات والارض، تاکہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے آمد و رفت میں. محمد وجد، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، الاختلاف مجیئن وذهبن وضوءن وظلمتن وبردن وحرارتن وطولن وقصرن. كانت كل الأربعة ذهابا ومجيا وطولا وقصرا وضوءا وظلمة وبردا وحرارة. کہ چار فرق یہ ویزیبل ہیں، عام انسان اس کو سمجھتا ہے. ایک یہ کہ رات اور دن بڑے اور چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، کبھی دن بڑا رات چھوٹا، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا، صحیح. اور دوسرا، ایک آتی ہے دوسری چلی جاتی ہے، یہ ہے ان کا دوسرا اختلاف. اور تیسرا، ایک ٹھنڈا ہوتا ہے دوسرا گرم ہوتا ہے، صحیح. اور چوتھا، ایک روشن ہوتا ہے دوسرا تاریخ ہوا کرتا ہے. اِلَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں نشانیاں ہیں. لَآيَاتٍ علامات ودلائل وعبر، کہ اس میں عبرتیں ہیں، نشانیائے اور دلائل ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. الباب یہ جمع ہے لب کا، جمع لب، جمع لب، وہو العقل المعرى عن الہوا النفسانیہ، وہو العقل المعرى عن الہوا النفسانیہ. لب اس عقل کو کہتے ہیں جس پہ دنیاوی شہوات اور خواہشات نے غلبہ نہ کیا، صحیح. ہمارا والا لب نہیں، صحیح، اس لیے کہ ڈالر نے غلبہ کیا ہوا ہے. یہ ہم کائنات سے کوئی فائدہ نہیں لیتے معرفت خداوندی کا، معرفت خداوندی کا کوئی فائدہ ہم نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہماری سوئی جو ہے وہ غلط جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، وہ ڈالر سٹیشن پہ ٹکی ہوئی ہے. اس لیے لب کی تعریف جو علماء نے کی ہے، وہ العقل المغرہ عن الہوا النفسانیہ، کہ یہ وہ عقل ہے جس پہ نفسانی خواہشات نے غلبہ نہ کیا ہو، جس پہ نفسانی خواہشات نے، جس پہ مادیت کا غلبہ نہ آیا ہو، جس پہ مادیت. هذا تعریف جامع، العقل المغرہ عن الہوا النفسانیہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت آسمان، زمین، ہیونلی باڈیز اور کائنات پر نظر دوڑا دوڑا کے حضرت عائشہ فرماتی ان آیات کو پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات کان یقرأها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت التہجد، وکان ینظر الی السماء والی القمر والی النجوم والی الارض والی الکائنات، وکان یقرأ هذه الآیات وکان یقول ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیها. اور حضور فرماتے تھے کہ ہلاکت ہے اس مسلمان کے لیے جو ان آیات کو پڑھے جس میں کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی نہ کریں کہ بھائی یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام اللہ نے کس لیے پیدا کر دیا ہے. یہ کوئی مووی چلائی ہے، وہ ہالی ووڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ہالی ووڈ میں کوئی مووی چلا رہا ہے. وہ بقرہ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات، تا تحقیق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار دن رات کے آنے جانے میں والفلک التی تجری فی البحر اور اس شپ میں تجری فی البحر جو جاری رہتی ہے چلتی رہتی فی البحر اوشن میں بما ينفع الناس ان اموال تجارت کے ساتھ جو انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے بما عبارت عن اموال التجارہ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت زمانے قدیم سے یہ خشکی کے راستے نہیں ہوتی یہ سمندر کے راستے ہوا کرتی ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ اور وہ جو اللہ نے نازل فرمایا کلاؤڈ سے بادلوں سے پانی فاحیا بے الارض اور زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو بعد موتیا بعد یبسہا امباتن فاحیا امباتن بعد یبسہا تو اللہ کریم نے گاس اور گیا گرو کروا کے اس زمین کو زندگی دے دی وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَبَثَّ وَنَشَّرَ اور اللہ نے سپریڈ کر دیا آباد زمین میں بالکل دابا ہر قسم کی لیونگ انٹیٹی کیونکہ انسیکٹس بھی تبھی زمین میں ہوتے جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ نمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جعلنا من الماء کل شیء حی تبھی تو لوگ پھر اونٹوں پر اور گدوں پر اپنی سامان لاد کر کہ بارشیں نہیں ہو رہی وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ونڈس کے چلانے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ اور اس کلاؤڈز میں الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان حالانکہ وہ ایسا نہیں کہ اس کا ویٹ نہیں وہ تو اتنا ڈھیر سارا پانی اس کے اندر موجود ہے لیکن اللہ کریم فرماتے میں نے آسمان اور زمین کے درمیان سے کنٹرول کیا ہوا ہے صحیح ورنہ ویٹ کا تقاضا تو یہ ہے ہاں کہ وہ گر پڑے وہ ایسا بھی تو نہیں کہ وہ مینس کے وہ ہوا والے کرے سے باہر ہے ہوا والے کرے سے باہر ہے کہ گریویٹیشن کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں کیا کہتے ہیں پہلے کیا ہے اچھا اسکیپ ہاں والسحاب المسخر بین السماء والارض اور وہ کلاؤڈ جس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کنٹرولڈ ان بٹوین دی ارتھ اینڈ دی اسکائی لآیات اسی میں نشانیاں ہیں لقوم یعقلون یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جن کا عقل کام کرتی ہے جس قوم کا عقل کام کرتی ہے فی کل شیء لہو آیت تدل على انہ واحد وفی کل شیء قال هو ابو نواز وفی کل شیء لہو آیت تدل على انہ واحد ایک کائنات کے ہر ذرے میں ایک وسیع دفتر موجود ہے جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کی دلیل ہے سو بیک ٹو یور سبق خلق السماوات والارض اللہ کریم نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو بالحق کے لیے اظہار الحق اظہار حق کے لیے وصورکم اور اللہ کریم نے آپ کو شکل دے دیا ہے وصورکم وآتاکم صورتا خاصا وآتاکم صورتا خاصا کہ آپ انسانوں کو اللہ کریم نے ایک خاص شکل دے دی ہے سورہ الانفطار اس میں پارے انفطار آیت نمبر 6 یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایہا الانسان او انسان ما غرک بربک الکریم کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ کے اس مالک کے مقابلے میں جس نے اپنے جنراسٹی کی حد کر دی ہے آپ پر مارا غرکا بربک الکریم کریم صیغۃ مبالغہ صیغۃ مبالغہ الذی اکرم علیک اشد الاکرام یا ایھا الانسان کہ بھائی آپ کو اللہ کے بچے توڑے لگتے ہیں کہ سارے کائنات آپ کے تابع بنا دیے ہیں اللہ نے اپنی جنراسٹی کی حد کر دی ہے آپ پر اور پھر بھی آپ اپنے پروردگار کے مقابلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک ب... یہ اتنا زوردار لفظ ہے. ہمارا اصل میں ہمارا پیمان وہ جو ہے نا ہمارا میٹر اندر والا ٹھیک نہیں. اگر میٹر ٹھیک ہوتا تو ابھی پارا پتہ نہیں کہاں تک چڑھ جاتا, وہ میٹر ہی ٹوٹ جاتا کہ اس جملے کا ویٹ کتنا زیادہ ہے. کیوں نہیں جان ہاں کہ کتنا زوردار جملہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی, اب اللہ کریم مشت نمونہ خروار بتا دیتا ہے کہ میں نے کون سی جنراسٹی کی ہے, کیا کرم کیا ہے آپ کے اوپر. الذی خلقک, وہ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. فسواک, فسوا اعضاءک آپ کے پارٹس آف باڈی کتنے بہترین بنا دیے. فسواک, آپ کے برابر اعضاء بنا دیے. فغدلک, فغدلک اور اللہ کریم نے فغدلک صورتاً وقامتاً, اور آپ کو ایسا بیلنس رکھا ہوا ہے سٹرکچر کے اعتبار سے کہ ایسا سٹرکچر کسی اور کا ہو نہیں سکتا. کہ آپ اپنے باڈیلی سٹرکچر کو نہیں دیکھتے, ہاؤ بیلنسڈ از یور باڈیلی سٹرکچر. فغدلک کہ آپ کی باڈی سٹرکچر کتنی بہترین ہے. فغدلک فی ای صورت ما شاء ارکبک, اور پھر جس شکل میں اللہ کریم نے چاہا رکبکا تو آپ کو بنا دیا. شکلکا فی یہ صورت ما شاء رکبکا شکلکا, اللہ کریم نے آپ کی بہترین تشکیل کر دی. سورہ المومنون, المومنون نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, نکال لیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو. اصلہو آدم علیہ السلام, یعنی اس کے اصل کو آدم علیہ السلام. مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, چھنی ہوئی مٹی سے. سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ نیوکلس, نیوکلس اس کے نیوکلس سے پیدا کر دیا. من سلالت من طین ثم جعلناه, اور پھر ہم نے ڈال دیا شروع کر دیا بنا دیا نسلہ. ثم جعلناه نسلہ نطفتن, نطفہ زائگوٹ نطفتن فی قرار مکین, اس مضبوط انکیوبیٹر میں. قرار مکین ہاں سٹرانگ انکیوبیٹر کہ جہاں پہ کوئی بیکٹیریا اثر نہیں کر دیتا تھی. ماں کی رحم سے بہترین انکیوبیٹر اس نطفے کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة غلقة ثم صورنا, پھر ہم نے تبدیل کروا دیا النطفة غلقة اس نطفے کو غلقة علاقہ کلاٹ کیا کہتے ہیں کلاٹ. فخلقنا الغلقة مزغة, اور ہم نے کلاٹ کو بنا دیا مزغة گوشت کا لوتڑا اور اسی وقت اس میں روح داخل ہو جاتی ہے. حدیث میں آیا, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, حدیث میں آیا کہ امام مسلم نے حدیث, الانسان یکون نطفة 40 یوما فی بطن امه, کہ 40 دن یہ نطفہ پڑا رہتا ہے. ثم تکون علقة 40 یوما, پھر 40 دن یہ علقہ اور کلاٹ بنا رہتا ہے. ثم يكون مضغة 40 يوما فينفخ الله فيه الروح, اور پھر یہ 40 دن لوتڑا بنا رہتا ہے, اور 120 دن پورے 120 دن بعد اللہ کریم فرشتے کو بھجوا رہتا ہے کہ اس میں پونک دے, کہ اس میں روح پونک دے. ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح, پھر اللہ کریم فرشتے کو بھجوا رہتا ہے اسے میں روح پونک دیتا ہے. ثم خلقنا الغلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما, اور پھر ہم نے ٹرانسفارم کر دیا الغلق المزغة اس لوتڑے کو عظاما سکیلیٹن کسونا العظام لحما, اور پھر ہم نے کسونا البسنا ہم نے پہنایا العظام اس سکیلیٹن کو لحما گوشت. ثم انشانا خلقا آخر ثم انشانا خلقنا ہو, پھر ہم نے پیدا کر دیا انسان کو خلقا آخر. خلقا آخر هذا للتعجب والاستعجاب, ایک عجیب صورت. خلقا آخر صورتا عجیبتا, خلقا آخر پھر ہم نے اس کو ایک شکل دے دی. Look at my اسلوب, then you will find out why we are giving it the meaning of تعجب. ثم انشانا خلقا آخر, اور پھر ہم نے پیدا ہی کر دیا اس کو ایک عجیب شکل میں. صحیح, جب آپ یہ انداز اپنائیں گے تو آٹومیٹکلی تعجب کا تصور آ جائے گا کہ کیا عجیب صورت دے دی ہم نے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ اس طرح ہوتا ہے نا. مجھے دیکھیے, ود ڈیو اپالوجی ٹو آل اور پنجابی برادرز, پنجاب کے جو علماء ہوتے ہیں نا, مقررین خصوصاً, جذباتی قسم کے مقررین, صحیح, ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ جب میں تقریر کروں تو سامنے سے مجمع مجھے داد دے دے, جس طرح شعرا کو دیا جاتا ہے نا, ہاں وہ نیچے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن مشاعرے کے یہ اصول ہوتے ہیں, ارشاد ارشاد, مقرر مقرر, پھر جی پھر پھر, صحیح, اس سے وہ ذرا انرجائز ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ انرجائز. تو ہمارے ایک مولوی صاحب نے بھی وفات پا چکے ہیں, اللہ کریم مغفرت نصیب فرمائے, تو وفات, تو وہ لاہور کے تھے, تو اس کو جب تقریر میں کوئی اور داد نہ دیتا تو وہ خود ہی کہہ دیتا اپنی تقریر میں سبحان اللہ. صحیح, جب کوئی جملہ اسے خود مزہ دے دیتا, ہاں, تو وہ خود ہی کہہ دیتا سبحان اللہ. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو اپنے اس شاہکار نے اتنا مزہ دے دیا کہ انسان کو ایسا خوبصورت شاہکار بنا دیا کہ خود ہی وہ بول پڑا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا سبحان اللہ, کیا عجیب شاہکار بنا دیا ہے میں نے. تو صاحب اللہ کریم نے فرمایا کہ بدبخت تو آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ جائے گی, صحیح, یہ ایسا شاہکار ہے کہ میں خود انرجائز ہو گیا, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور آپ بھی اسی سٹائل پہ جا رہے ہیں. تو محمد, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور اون نیشنلٹیز, سو ڈونٹ وری یو اینڈ بردر سمیر. مان شانا خلق, وی آر جوکنگ اباؤٹ اور اون. خلق السماوات والارض بالحق, خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے پیدا کر دیے آسمان اور زمین بالحق, لاظہار الحق. صورکم, خلق السماوات والارض بالحق وصورکم, اور اللہ کریم نے شکل بنایا آپ لوگوں کا. فاحسن صورکم, تو بہترین بنا دیا, بنا دیے صورکم, صورت آپ کی. صورکم, اللہ کریم نے صورت بنا دیا آپ لوگوں کا. فاحسن صورکم, تو بہترین بنا دیا آپ کے صورتوں کو, کیا ہے آپ لوگوں کو. من نفس واحدۃ, ایک نفس سے, آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجہ, اور پھر پیدا فرمایا اللہ کریم نے آدم کے بدن سے زوجہا, اس کا جوڑا. تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقہا من ضلعہ الایسر, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیفٹ سائیڈ کے رب سے پیدا کر دیا, پسلی سے پیدا کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لطیفہ کہہ دیا کہ اگر آپ خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو چونکہ پسلی سے پیدا ہو چکی ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے وہاں, تو آپ نے گزارا کرنا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے نرمی کا برتاؤ کرنا ہوگا. وَإِن تُقِيمَهَا فَتُكْسِرَهَا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے توڑ دو گے اس کو, یا مروا دو گے. 911 ان تقیمہا فتکسرہا او کما قال علیہ السلام. یہ دیکھیے, بظاہر تو ایک لطیفہ ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حکیمانہ بات کی, صحیح, کہ اس کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ جذباتی ہوتی ہے جلدی, خاتون بنسبت مردوں کے جلدی جذباتی ہوتی, تو جب جذباتی ہوتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کیوں جذباتی ہوتی ہے, میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یا مروا دو گے یا طلاق واقع ہو جائے گی. صحیح, وَإِن تُقِيمَا فَتُكْسِرْهَا, توڑ دو گے اس کو. تو توڑنے کے دو مفاہیم ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ قتل کرو گے اور دوسرا یہ کہ طلاق دو گے. تو دونوں صورتیں, ہاں کیوں, طلاق دنیا کے اعتبار سے اچھا کام نہیں, خمیازہ بھگتنا پڑے گا خصوصاً جب آپ امریکہ میں ہوں گے, تو جو کچھ کمایا ہاں وہ گمانا ہوگا, بلکہ 50-50 تو چھوڑ. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر آپ لوگ کفر کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ تو اللہ تعالیٰ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وہ آپ لوگوں سے بے پرواہ بادشاہ ہے, اس کا کیا بگڑتا ہے, کچھ نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ لیکن اللہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر. وَإِن تَشْكُرُوا تُؤْمِنُوا اور اگر آپ لَأَنَّهُ أَعْلَى دَرَجَةُ الشُّكْر محمد لَأَنَّهُ أَعْلَى دَرَجَةُ الشُّكْر فَإِنَّ الشُّكْرَ يُقَابِلُ الْكُفْرَ فَإِنَّ الشُّكْرَ يُقَابِلُ الْكُفْرَ هُوَ مُقَابِلٌ لِلْكُفْرِ نعم مضاد للكفر فمضاد للكفر عبر عنه بالشكر. وَإِن تَشْكُرُوا اور اگر آپ شکر کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے ہیں يَرْضَهُ لَكُمْ يُحِبُّهُ لَكُمْ تو اللہ اس کو پسند کرے گا آپ کے لیے. وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور نہیں اٹھا سکتا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا. سورہ نجم 27 سورہ جان گھر بلا سکتا ہوں ہمیں جان بولی بن گیا سورت نمبر 53 آیت نمبر 36 ام لم ينبا بما في صحف موسى ام لم ينبا بما في صحف موسى کیا اس کو ام لم يخبر بما في صحف موسى ام لم ينبا کیا خبر نہیں دی گئی انسان کو بما في صحف موسى اس تصور کا دی کانسیپٹ ما مینز دیٹ کانسیپٹ محمد دی کانسیپٹ وچ واز دیئر ان دی اسکرپچر آف موسى He has not been informed yet. اللہ کریم پوچھتا ہے کہ کیا انسان کو ابھی تک یہ انفارمیشن نہیں ملی ام لم ينبا کیا ابھی تک اس کو انفارم نہیں کیا گیا بما فی صحف موسیٰ اس تصور کے حوالے سے جو موسیٰ کی کتاب میں تھا وہ ابراہیم الذی وفا اور اس ابراہیم کا وفا عقیدتاً وحملاً جس نے وفاداری کا اور لائلٹی کی حد کر ابراہیم کا جب اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم خود موشنل ہو جاتا ہے کہ اس نے تو وفاداری کی حد کر دی تھی وہ ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم وہ الذی وفا جس نے وفاداری کی حد کر دی اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى اب موسیٰ کی کتاب میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا تصور دیا گیا تھا اللہ کریم فرماتے ہیں ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ ابراہیم اور موسیٰ کو میں نے کیا کہا اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى کہ نہیں اٹھا سکتا کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر بدلہ اس کا جو کچھ کر چکا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اس کا کرنا سَوْفَ يُرَاهُ اس کو دکھایا جائے گا سَوْفَ يُرَاهُ It will be shown to the person concerned. کہ یہ آپ نے کیا ہے صحیح سو ایوری باڈی ول ہیو ہز اون مووی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ویڈیو کیسٹ مل بھی دیا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور اس کا کرنا آل دیٹ وٹ ہی ہیز ڈن سَوْفَ يُرَى وڈ بی شون ٹو اس کو دکھایا جائے گا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى اور پھر اس کو اس کا مکمل بدلہ دیا جائے گا الجزاء الاکمل الجزاء الاکمل سو سم باڈی ول تھنک اباؤٹ ٹو گو سم ویئر ٹو دی ماؤنٹینز آف افغانستان آر سم ویئر فار ایگزامپل سو اللہ کریم نے فرمایا نو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ اف یو ول بی رننگ اوے ایٹ دی اینڈ یو ول بی ریچ دیئر ویئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویٹنگ یو صحیح کہ آپ جہاں بھی دوڑے بھاگے تو پہنچنا کہاں ہے صحیح ان ربک لبالمرصاد محمد لائنپور گھنٹہ گھر یہ لائنپور کا گھنٹہ گھر ہے کہ جس بھی بازار سے آپ جائیں تو کہاں نکلیں گے گھنٹہ گھر میں صحیح تو اللہ کریم نے اوپر میں کہ آپ دوڑیں گے بھاگیں گے وانا الى ربک المنتہى گھنٹہ گھر نکلیں گے وہاں ان ربک لبالمرصاد اللہ کریم نے فرمایا رڈار اسٹیشن پر بیٹھا ہوں کہاں بیٹھا ہوں کیونکہ مرصاد جو قرآن کریم نے ایسا لفظ استعمال کر دیا وہ کیا کہا آپ نے چنگی کہ معصول چنگی پر بیٹھا ہوا ہوں تو جو بھی ٹرک اور گاڑی جائے گی معصول چنگی والے تھے ضرور نہیں ہو سکتی وہ لے لیتے ہیں اسے صحیح کیا ٹور ٹیکس والے ٹور ٹیکس والے جا سکتے ہیں نہیں وہ لے لیتے ہیں نکالا پانچ ڈالر تو اللہ کریم میں بھی فرمایا میں تو ٹول پلازا میں بیٹھا ہوا ہوں, تو جو بھی گاڑی گزرے گی, جو بھی گاڑی گزرے گی وہ سارے فری ویز وہاں ملتے ہیں. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ آپ جہاں بھی بھاگیں گے ٹول پلازا پہ آ جائیں گے اور آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا. تو بیک ٹو یور سبق یا محمد اتضح الامر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر اور سارا اختیار اختیار کلی والأمر من اختیار کلی کلی اختیار والأمر اور کلی اختیار للہ وہ اللہ کے لیے ہو اللہ کے لیے ہے. سورہ مومن جو میں نے سن لیا آیت نمبر 16 سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت 16 آیت نمبر 14 سے لے لیں پیج نمبر 469 فدع اللہ مخلصین له الدین پکارا کرو اللہ تعالی کو مخلصین له الدین. اللہ کریم فرماتے دین میں ایڈلٹریشن نہ کرو, خدا کا خوف کرو دین میں ایڈلٹریشن نہ کرو, مخلصین له الدین کوئی بدعات بدعات اور شرکیات داخل نہ کرو. اس کو کہتے ہیں مخلصین له الدین کہ نو ایڈلٹریشن, کیونکہ ایڈلٹریشن تو ہر چیز میں کرائم ہے اور دین میں تو یسر. اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقر مبتدعا فقد اعان علی حدم الاسلام, یعنی کافر کو حضور نے فرمایا آپ احترام دے دیں, کافر کو احترام دے دیں انسانی احترام, لیکن جو آدمی مسلمان اور بدعات کر رہا ہو کیا کر رہا ہو بدعات انوویشن دین میں داخل کر رہا ہو حضور نے فرمایا اس کو احترام دے دیا تو اسلام کے بلڈنگ جانے میں آپ نے اس کو سپورٹ دے دیا. یہ جو بیٹھے رہتے ہیں خان خواہ والے اللہ رحم فدع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات و اللہ تعالیٰ جو بڑے بلند درجات والے ذو العرش ذو الملک الکامل العرش عبارت عن الملک الکامل ذو العرش عرش کا لفظی معنی تو ہوتا ہے تخت جو تخت والا ہے. اب تخت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے بادشاہی کو, تخت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے بادشاہی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ذو العرش جو بادشاہ ہے ذو العرش یلقی الروح من امره یلقی الوحی یلقی الروح من امره ینزل الوحی بامره علی من یشاء نازل کرتا ہے اللہ وحی اپنے حکم کے سارے جس کو وہ چاہے من عبادی اپنے بندوں سے لینذر یوم الطلاق تاکہ وہ لوگوں کو وام کر دے یوم الطلاقی یوم یلقون ربهم یوم الطلاق جب وہ ملیں گے اللہ تعالیٰ سے یوم ہم بارزونا یہ ایسا دن ہوگا بارزونا ظاہر ہوگا یوم ہم بارزونا جب سارے لوگ اللہ کے سامنے اوپن میدان میں کھڑے رہیں گے فلیٹ میدان ہوگا فلیٹ فلیٹ میدان ہوگا اسی میں کھڑے رہیں گے کوئی چھپ نہیں سکے گا. یوم ہم بارزونا جب سارے لوگ اللہ کے سامنے کھلے کریں گے لا یخفا علی اللہ منہم شے چھپ نہ سکے گا اللہ تعالیٰ کے لیے انہی میں سے شے ان کا کوئی حصہ چھپ نہیں سکے گا, انڈیویجل تو نہیں چھپ سکے گا, اس کے بال اللہ واچ کرے گا, اس کی آنکھیں اللہ واچ کرے گا, اس کے کان لا یخفا علی اللہ منہم شے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سارے ساویوں سے اللہ اس کو دیکھا کرے گا. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم فيراه الله عز وجل من كل زوايا. يا محمد لا يخفى على الله منه شيء ينظر اليه الله من كل زوايا. لمن الملك اليوم کسی کے لیے کس کے لیے اختیارات کے دن بادشاہیات کے دن اللہ پوچھے گا لمن الملك اليوم آج اختیار کا کوئی دعوے دار بادشاہی کا کوئی دعوے دار کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جب انسانوں کے صفوف بن جائے گے 120 صفوف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی تو اللہ کریم پوچھے گا این الملوک این الجبارون این المتکبرون کہاں ہے بادشاہ لوگ جو دعوے کرتے رہے اور کہاں تھے کمپیلرز جو مظلوموں کو کمپل کرتے رہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو عقل خانی سے چلا کرتے تھے میری زمین پر؟ حضور پاک فرماتے کہ یہ تو اللہ کی آواز ہوگی کہ وہ کس لیے پوچھ رہا ہے. آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ تاکہ انہیں پروٹوکول دیا جائے, ریڈ کارپیٹ پروٹوکول. ہاں, کانسیکوینس انڈرسٹوڈ کہ کیوں پوچھ رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر ہیبت کی وجہ سے لرزتا رہے گا. پیغمبر, کیونکہ اسی دن بادشاہ کا کوئی اسٹیٹس نہیں, وزیر اعظم کا کوئی اسٹیٹس نہیں, کسی مالدار کا کوئی اسٹیٹس, تو وہاں کس کا ہوگا؟ اللہ کے درمیان پیغمبروں کا, بیکاز دے آر ریپرزینٹیٹو آف اللہ سبحانہ و تعالی. نبی کریم فرماتے ہیں اس کے ریپرزینٹیٹو کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ لرزتے رہیں گے. یقول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم, آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوات و تسلیمات, سارے کہیں گے خداوند ہمیں بچائیں, خداوند ہمیں بچائیں, خداوند ہماری گرفت نہ ہو. اور حضور فرماتے ہیں وہ اقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی, اور میں کہوں گا خداوند میرے امت کو بچائیں, میری امت کو بچائیں, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ ان کو بچائیں. صحیح, ویسے انصاف کا تقاضا نہیں کہ وہ پیغمبر کہیں بھی ہمیں بھولتا نہیں. اسی دن جب سارے پیغمبر بھی اپنا خیر مانگیے, وہ پھر بھی ہمارے لیے لگا ہوا کہ جی میرے امت کو بچائیں. وہ اقول یا رب امتی یا رب, وہ جو بزرگ میں وہ کسی دوست کے وہ لے آئے ہیں یا کیا کہتے فرینڈس فرینڈ, وہ جو علامہ کا علامہ کی ایک وبائی لکھی ہوئی ہے, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر آئے من پذیر, گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا دیجیے. اگر آپ میرا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں او اللہ محاسبہ, تو اس انداز سے کریں کہ میں محمد کی نظروں سے پوشیدہ رہوں صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے قیامت کے دن تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں تو کچھ نہیں, صرف میں روتا رہوں گا. تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا دیجیے, وہ اس آدمی کو ہیلپ بھی ہو جائے گا اگر آپ نے وہ لے لیا. اور یہ ایک اچھی دعا ہے آپ کے لیونگ روم میں لگا رہے, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر آئے من پذیر, گر تمی بھی نے حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا دیجیے. لیکن آپ جہاں تک ہو یاد ہے صحیح. سو خلاصہ سورہ انفطار کا یہ موضوع ہے, اس کا آخرت. ابتدائی پانچ آیات, پھر خمس آیات ذکر القیامہ, واٹ ول ہیپن دی ارین, کیا ہوگا, اور پھر یہ کہ لا تتکل علی کرم ربک اللہ تعمل شیئا, ایسا نہ کرو کہ بس اللہ کے کرم پر گویا کیا تکیا لگا کے بیٹھے رہو, کچھ کرو. اور قیامت میں لوگ دو گروپس ہوں گے. سورہ المطففین حضرت مکی ہے, کہ عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے, لما جاء النبی للمدینہ رأت تجار یطففون فی الکیل والوزن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے بزنس کو جو دیکھا, بازار میں چلے گئے تو دیکھا وہ لوگ تو کرپشن میں لگے ہوئے تھے, صحیح, اپنے لیے زیادہ توڑ رہے ہیں اوروں کو کم دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تطفیف, اس کو کیا کہتے ہیں تطفیف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی, اور یہی وہ عمل تھا جس کے سہارے اللہ کریم نے حضرت شعیب کے پورے قوم کو ہلاک کر دیا. حضرت شعیب کے پورے قوم کو اللہ نے اس حوالے سے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے کہا جس اور بزنس وی شوڈ ڈو ایوری تھنگ یو وانٹ, صحیح, آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ اور شعیب سے کہہ دیا آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ قال یا شعیب وصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. بڑے بدماش تھے وہ بھی. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ بدبختو یہ کیا کر رہے ہیں, کرپشن, خیانت, چیٹنگ بزنس میں, یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ او شعیب وصلاتک تامرک, یہ آپ جو اتنے نمازی پرہیزگار بنے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ آپ ہمیں ہمارے اپنے کسٹمز اور کنونشن سے رکوائیں. دیٹس اور کسٹم, دیٹس اور کسٹم, ایز کرپشن از اے کسٹم ہیئر ان آل دیٹ, ناٹ اونلی ان بیک ورڈ ایریا, آئی تھنک دیٹ سیکنڈ پلیس ہیئر آلسو, بٹ ان اندر وے وچ از ناٹ یوزیبل. یہاں بھی کرپشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح ہوتا ہے, لیکن ان کی چونکہ اکانومی بظاہر مضبوط ہے تو اس کا اثر نہیں دکھائی دیتا. عام لوگوں پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے, لیکن حکومت پر ہو تو پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. ہمارے والا تو چونکہ اکانومی بڑی کمزور ہے, وہ وہاں سے جو ہو جاتا ہے تو ہر عام آدمی پر پڑا, عام لوگوں پہ زیادہ پڑتا ہے. اور وہاں ہمیشہ حکومت کہتا ہے کہ بجٹ سے عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, صرف بجلی مہنگی ہو گئی, صرف پیٹرول اور ڈیزل مہنگا لگ گیا, صرف گیس مہنگا ہو گیا, صرف تھوڑا سا ٹیکس ہم نے لگا دیا شوگر پر اور کین شوگر کین پر اور فلاں پر اور فلاں پر, اثر نہیں پڑے گا. پتا نہیں کیا بات کرنا. سورہ اعراف فرسٹ آف آل اعراف آیت نمبر 85 آیت نمبر 85 وَإِلَى مَدْيَنَ خَامْ شُعَيْبَ ہم نے بھجوا دیا تھا مدین کے پاس ان کا بھائی شعیب قال یا قوم اعبدوا اللہ اس نے کہہ دیا میری قوم بندگی کرو اللہ تعالی کے ما لکم من الہ غیر آپ کے لیے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے قد جا تم بہین تم میں رب کو آ گیا ہے آپ کے پاس بہین تم بیان واضح واضح بیان اور شریعت میں رب کم فاؤ فل کیلا آپ پورا دیجیے پیمانہ ول میزانہ اور وزن ولا تب خسن لاس اشیا اہم مانایا ولا تب خسن لاس اشیا ولا تن خسو انا سے اشیا اہم لوگوں کے حقوق میں نقصان نہ دیا کرو, لوگوں کے حقوق میں نقصان نہ دیا کرو. غلمان آسانی ولا تبخس الناس اشیاء ولا تحقروا على الناس اشیاء. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مال کو نظروں سے نہ گرائیں. اب لوگوں کے مالوں نظروں سے ان وہ بڑے ٹیکنیکل لوگ تھے, تو جو بھی آدمی اس کے پاس مثلا ویٹ لے آتا تو وہ اٹھا دیتا او میرے خیال میں اس کو بارش کا پانی لگ گیا ہے یہ تو اس کو تو پتہ نہیں دیمک لگ جائے گا اور فلاں لگ جائے گا, تو اس کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو پھر اونے پونے داموں لے لیتا ہے. فیضر اسلام کہتا ہے یہ کیا افراد آپ کر رہے ہیں, بولا تب خسنہ ساشیا لوگوں کے مالوں کو ان کی نظر سے گرا دیتے ہیں اور پھر ان کو اسپلائٹ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ فیئر, دیٹ از آرام, وائی یو آر ڈوئنگ سو, یو آر چیٹنگ دیم, آپ چیٹنگ کر رہے ہیں. ذرا زور سے بولیں, اسی طرح کیا جاتا ہے. اچھا تو اب بھی میں نے تو بس پھر وہی یہ کہتا ہے اب بھی وہی ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے. صحیح, پھر وہی بات کہ الذی خلق کل شیء ثم ھدا. صحیح, آئیڈینٹیکل. کیا ہوتا ہے یہی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہہ دیا کہ کائنات کا رب وہ ہے جس نے ایک نوع کی مخلوق کو آئیڈینٹیکل پیدا کیا ساری دنیا میں. یہ بھی آئیڈینٹیکل ہے کہ انسان کرپٹ آج بھی وہی کرتے ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی محمد عین الآیا فضرت ہود قالو یا شعیب والصلاۃ تامرک فی عین یہود ہاں لیکن یہ تکلم بالنسبت الى تلک الآیا دیکھ لیے آیت نمبر 84 دی سیم ون دیر واز 84 اینڈ ہیئر از 84 سورہ ہود 84 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھجوا دیا تھا ہم نے آل مدین کے پاس ان کا بھائی شعیب قال یا قوم اعبدوا اللہ اس نے کہہ دیا او میرے قوم بندگی کرو اللہ کے ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان تول اور پیمانے میں نقصان نہ کیا کرو انی اراکم بخیر انی اراکم ان یؤتیکم اللہ خیرا. اگر آپ فالو کریں فی اوبے مائی کمانڈمنٹ ولا تنقصوا الناس اشیاء اہم سو اللہ سبحانہ و تعالی ول گیو یو خیر. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اور او میری قوم اوفوا المکیال پورا دیا کرو پیمانہ والمیزانہ اور وزن بالقسط انصاف کے تقاضوں پر جسٹلی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ گراؤ لوگوں کی نظروں سے ان کے مال ان کی چیزیں ان کی نظروں سے نہ گراؤ ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تفسدوا في الارض مفسدين ولا تفسدوا في الارض مفسدين فمفسدين حال مؤكدة لعاملها حال مؤكدة لعاملها وعاملها لا تعثوا بمعنى لا تفسدوا فيفيد التأكيد ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تفسدوا عظيم الفساد في ارض الله یہ بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہے یہ آپ جو کر رہے ہیں کرپشن یہ بہت بڑی فساد پیدا کرے گا کرپشن بیڑا غرق کر دیتا ہے کرپشن کیا کرتے ہیں یہ معاشرے کو دیمک کی طرح کھا دیتا ہے تو اس نے بھی کہہ دیا شعیب نے بھی تاکید سے ولا تعثوا ڈونٹ ڈو دیٹ ٹائپ آف فساد دیٹس اے ویری گریٹ ون ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ النفع فی التجارہ بقیت اللہ جائز تجارت کا نفع خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان والے ہیں وما انا علیکم بحفیظ اور میں کوئی آپ لوگوں کا نگران نہیں میرا کام ہے ٹو کنوے دا میسج میرا کام ہے ٹو کنوے دا میسج آئی ول نیور واچ یو پیپل اب میں ہر دکاندار کے پاس کیسے بیٹھا اور رہوں گا کہ بھائی آپ ایسا کریں آئی کین ناٹ سٹ ان ایوری سنگل شاپ شعیب علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ بھائی میں ہر رات میں بھی بیٹھا رہا ہوں ٹارگٹ میں بھی بیٹھا رہا ہوں اور پتہ نہیں ہیوز میں بیٹھا رہا ہوں پلا میں بیٹھا رہا ہوں گروسری اسٹور میں بیٹھا یہ تو میرا جاب نہیں اور میں کر سکتا ہوں بس میں نے بتا دیا ومان علیکم بحفیظ صحیح میں کوئی مارکیٹ انسپیکٹر توڑا ہوں ومان علیکم بحفیظ ایم ناٹ اے مارکیٹ انسپیکٹر صحیح قالوا یا شعیب انہوں نے کہہ دیا او شعیب اصولاتوں کا آیا آپ کی نمازیں تامر کا انتر کمایا بدھ آبانا تامر کا آپ کی نمازیں آپ کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ ہم چھوڑیں ماں وہ طریقہ یا بدھ آباؤنا جسے کرتے رہے ہمارے آباؤ اجداد او ان نفل فی اموال نامانشا او ان نفل او صلاتوں کا تامر کا انتر کا فی اموال نامانشا انترک فلا نفعل فی اموالنا ما نشاء یا محمد انترک فلا نفعل فی اموالنا ما نشاء ہنا کا مقدر اور آپ کی نمازیں آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں اور نہ کریں اپنے بزنس میں بھی اپنی مرضی دیٹس اور پرسنل بزنس یو ہیو نتنگ ٹو ڈو وتھ صحیح آپ مولوی صاحب جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائیں صحیح آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے صحیح کہ اسٹور کا آدمی موری صاحب سے کہے گا جاؤ مسجد میں آج کے مجھے حکم بدل گئی ہمارا پرسنل بزنس یو ہیو نتنگ ٹو ڈو وتھ اس لیے کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہاں صرف مسجد میں کہ مولی کے آگے پیچھے اللہ اکبر سم اللہ علیہ حمدہ اینڈ دے گو آؤٹ آف دیٹ ڈور وٹ ول ہیپن دین از گون ایوری باڈی از فری ٹو ڈو وٹ ہی وشز یہی کہتے ہیں نفل پے اموال نا بانشا ان کا لنت الحلیم الرشید تاکہ آپ دے ور میکنگ جوک وتھ ان کا لنت الحلیم الرشید آپ بڑے عقل مند بننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیے بڑے خبیص بولتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے عقل مند بننے جا رہے ہیں صحیح بزنس پہ بھی ٹانگ لڑاتے ہیں مولوی اور بزنس میں ٹانگ لڑاتے ہیں صحیح یو ہیو نتنگ ٹو ڈو وتھ بزنس ایڈمنسٹریشن استحضا انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم لیکن اللہ کے پیغمبر کی بھی کیا کمال ہوتا ہے وہ کبھی اموشنل نہیں ہوتا قال یا قوم اس نے کہہ دیا او میری قوم ارئیتم ان کنتم علی بینۃ ارئیتم اخبرونی جسٹ انفارم می ذرا بتائیں تو صحیح ان کنتم علی بینۃ من ربی اگر میں ہوں ایک ہدایت پر اپنے پروردگار کی جانب سے بینۃ عقل ورشد اگر مجھے اللہ نے عقل سے نوازا ہے تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے انہوں نے تو جوک کر دیا انہوں نے کیا کر دیا ہاں جوک کر اب بڑے عقل مند بنتے جا رہے ہیں بڑے عقل مند آدمی ہیں وہ جوک کر رہے تھے اب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو لے لیا کہ اگر مجھے اللہ نے عقل دی ہے تو آپ کو کیوں اعتراض اس سے تو آدمی مرتا ہے اس سے وہ آدمی کیا ہوتا ہے وہ تو مرتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں خدا کا بندہ تو کی میری طرف لے گیا ان کنتم علی بینۃ من ربی ان کنتم علی عقل من ربی اگر اللہ نے مجھے عقل دیا ہے ورزقنی منہ رزقا حسنا اے نبوہ ورزقنی منہ رزقا حسنا ہو رزق الحسن ورزقنی میں رزق الحسنا, اور اللہ نے دے دیا ہے مجھے نبوت بھی, عقل بھی دیا ہے اور پھر نبوت بھی دی ہے. وما اريد ان اخالفكم, وما اريد, اور میں نہیں چاہتا ان اخالفكم, ان اخالفكم کہ میں آپ کے ساتھ مخالفت کروں, الا ما انهاكم ذاهبا الى ما انهاكم عنه, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ مخالفت میں آپ کو, دا میسج وچ آئی ڈو کنوے ٹو یو پیپل, آئی ول ڈو دا سیم, آئی ول ڈو دا سیم, صحیح, کہ میں ایسا نہیں کروں کہ آپ کو تو کہوں کہ آپ نہ کریں اور پھر میں شروع کروں وہی کام جو آپ کر رہے ہیں, صحیح. اگر ایسا ہو تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اگر میں نہیں کر رہا تو اٹ مینس دیٹس اے گڈ ون, اٹ مینس دیٹس اے گڈ ون, آئی ایم گائڈنگ یو پیپل ٹو دی رائٹ پاتھ. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه, ان اريد الا الاصلاح, میں نہیں چاہتا الا الاصلاح, الا اصلاح الامر واصلاح التجاره واصلاح حالكم, میں تو آپ کی کیفیت کو اصلاح ریفارم کروانا چاہتا ہوں, مستطعت ٹو دی بیسٹ آف مائی پاور نالج اینڈ ٹیلنٹ ایز آئی کین ڈو, مستتا تو دی بیسٹ آف مائی پاور, وما توفیق الا باللہ, اور نہیں ہے میرے توفیق مگر اللہ کے سہارے, علیہ توکل تو, علیہ توکل تو, میں نے اس اللہ پہ اعتماد کیا ہے, وہ الیہ انیب, اور میں اسے اللہ کی جانب رجوع کروں گا. سو بیک ٹو یور سبق, سو تطفیق کا نہ عمل قوم شعیب, یہ قوم شعیب کا عمل تھا. اللہ کریم نے فرمایا ویل للمطففین, یہ کام کرنے والے ہلاکت میں, یہ ہلاک ہو گئے, ان کے لیے بہت بڑی عذاب ہے, ایسے کرپٹ لوگوں کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. سو آیت نمبر 1-6, المواخذہ علی تطفیف, اس عمل پہ گرفت ہے. آیت نمبر 7-17, عقوبت الفجار, گندے لوگوں کا انجام. 18-28, اچھے لوگوں کا انجام, نتیجۃ الابرار. 29-end, التسلی لأہل الایمان, مومنوں کو تسلی. والتنبیہ للکفار, اور کفار کو وارننگ, don't make a mockery of the mu'min people, otherwise you will face the same on the day of judgment, یہ قیامت کے دن آپ کو پھر یہ فیس کرنا ہوگا. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون, کہ کل آپ دنیا میں ان کے مسخرے اڑاتے رہے, آج جو آپ کو مار پڑے گی تو مومن ہنستے رہیں گے. کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا, مزہ آیا کچھ, ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے, کہ اللہ کریم نے فرمایا آج ہی ذرا ہوش سے کام لو, ان کے مسخرے نہ اڑاؤ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا من ما جهلنا, واسقنا تلاوة وانا الليل وانا النهار, صلى الله عليه وسلم وهو ارحم الراحمين. ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب في محرم, في محرم ووضع الكتاب, ووضع الكتاب عن جنسي ميت في سيرتي, ميت في سيرتي, يه محاورة عدالة شروع ہو گئی, عدالة شروع ہو گئی, محاکمہ بگن. ووضع الكتاب, اور کتاب یعنی دفتر لگایا جائے گا, عدالت لگایا جائے گا, فتر المجرمین, تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو, مشفقین, جو ڈرتے رہیں گے, خائفین, مما فیہ, اس اکاؤنٹیبلٹی سے جو وہاں پہ, وچ ول ہیپن ہیئر, وچ ول ٹیک پلیس ہیئر, کیونکہ مجرم نمبر وار رہیں گے. اب ایک آدمی جو آیا اور اس کی اکاؤنٹبلٹی شروع ہو گئی, اینڈ فار ایوری سنگل مائنوٹ ایشو ہی واز کوشچنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, تو پیچھے جو خط ہونے کا بڑا مارک, صحیح, کیونکہ وہ تو مائنوٹ ایشو کو بھی نہیں کرتا, کوئی کنہیں کو بھی نہیں کہتا, کنہیں کا بھی حساب کتاب کروا رہا ہے. لیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹو کوشچن اس فار ایوری سنگل پینی دیکھ میں معافی ہے. وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون اور وہ کہتے رہیں گے یا ویلتنا یا للموت یا ویلتنا اے ہمارے ہلاک یعنی ہمیں موت آ جائے مال حاضر کتاب یا ویلتنا لٹ گئے. اردو میں ہم کہتے ہیں کیا یہ تو لٹ گئے ہم سارے لٹ گئے. کیوں مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا کیس عمل نامے کا کیا یہ کیسا عمل نامہ ہے مال حاضر کتاب. واٹ اے گریٹ تھنگ دس از, واٹ اے گریٹ ریکارڈ دس از, صحیح واٹ این ایکوریٹ ریکارڈ دس از. لا یغادر صغیرۃ کہ نہ چھوڑتا ہے ہمارے چھوٹی حرکت کو ولا کبیرۃ اور نہ بڑی حرکت کو الا احصاها الا حدها فی الکتاب الا حدها فی الکتاب و فی الکتابا بلکہ نمبر وار لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا نمبر وار کہ 10:01 دس بج کر ایک منٹ پر دس از 10:02 یو ہیو ڈن سو اینڈ سو 10:03 دیٹ از احسا اس کو کہتے احسا کہ ٹائم وائز لکھ لیا ہے آپ کا پرسنل ریکارڈ ٹائم وائز. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بھی حیران ہوں گے یہ تو سیکنڈوں کے حساب سے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے بس اللہ کریم ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا احتساب اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی اللہ سے عمل کے سہارے بچ نہیں سکتا. ہمارا کیا عمل ہوگا؟ صحیح اس نے کہا جس کی مغفرت ہو گئی اللہ کی مہربانی ہے بفضل اللہ. صحابہ نے پوچھ دیا وہ انت جی آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انا ہاں میں بھی اللہ کے فضل ہی سے بچ گیا. صحیح ہمیں تو اپنے دو رکعت نماز میں بڑی ناز ہوتی ہے جی ہم تو ماشاء اللہ جبریل امین کے قزم بن گئے. صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اتنے ڈرتے ہیں اس نے فرمایا وہ انا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کا متمنی رہوں گا کہ اللہ کریم اکاؤنٹبلٹی میں نہ ڈالے ورنہ کر تو لٹ جائیں گے. صحیح ہے وقالوا ما لهذا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الا كتبها وغدها او كتبها مرتبا احصاها كتبها مرتبا حسب الوقت واليوم وما ديت وايز تايم وايز ايفن سكند وايز وَوَجَدُوا مَا غَمِلُوا حَاضِرًا اور لوگ دیکھ لیں گے مَا غَمِلُوا حَاضِرًا وہ جو انہوں نے کر دیا ہے ایوری تھنگ وڈ بی ریٹن دیئر وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور ظلم نہیں کرے گا آپ کا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا یہ سم تھنگ وچ یو ہیو نیور ڈن اینڈ دیٹ از ریٹن دیئر نو دیر از نو اینی سچ کنسپٹ کہ ایسا ظلم کوئی ولا يظلم ربك أحدا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہوگی بس کوئی کچھ ہوگا جو آپ نے کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل اس سے پچھلی سورت سورت نمبر 17 15 سفارت کی جائے جو صاحب اس سے پچھلی سورت یا میں اور چودھری صاحب ایک ہی نمبر 13 14 15 كل انسان الزمناه طائره في عنقه اور ہر انسان الزمناه لگا دیا ہے ہم نے اس کو طائره اس کا پروانہ اعمال في عنقه اس کے گردن میں. یہ محاورہ ہے کہ ہم نے ہر ایک آدمی کا پرسنل ریکارڈ اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے. صحیح اس کا معنی یہ کہ وہ اس سے پیچھا نہیں جا سکتا وہ اسے پیچھا لا مفر من ورقه عمله هذا ما يعبر عنه الزمناه طائره في عنقه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً لکھا ہوا عمل نامہ یلقاؤ منشورا وہ اسی کو فیس کرے گا منشوراً اوپن دیٹ ول بی این اوپن پرسنل ریکارڈ آف دی پرسن کنسرن. اقرا کتابک آپ پڑھو اپنے عمل نامے کو کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا کافی ہے آپ آج کے دن اپنے لیے خود اکاؤنٹنٹ. سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانے حساب کمو بے کہ اپنے کریڈٹ اور ڈیبٹ کو خود ہی فائنڈ آؤٹ کرے. سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا تو قیامت کے دن کسی کو فاروق صاحب کی ضرورت نہیں ہوگی صحیح چھوڑی صاحب کی بھی نہیں ہوگی کہ میرا وہ ٹیکس ریٹرن بنا دے. اللہ کریم سارے لوگوں کے قلب و دماغ میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ علم وہ اکاؤنٹ یا وہ سی پی اے ہونا وہ خود انسپائر کر دے گا. ہر ایک آدمی اپنا کریڈٹ ریٹ خود بنا سکے گا. تو اس کا معنی یہ کہ وہ آپ کمپیوٹر میں کیا لگاتے ہیں جس سے وہ سارا خرچ آ جاتا ہے؟ وہ کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے ٹیکس کا. تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کریم نیچرلی ہر ایک آدمی کے اندر وہ پروگرام ڈال دے گا. ہاں کیا کہتے ہیں ٹربو ٹیکس. ہاں ٹربو, اچھا تو ٹربو ٹیکس صحیح. تو ٹربو اکاؤنٹبلٹی کا چپ یا سی ڈی اللہ کریم ہر ایک آدمی کے اندر لگا دے گا کہ بس اپنا کریڈٹ ڈیبٹ خود نکالو. کفا بے نفسی کا لیا ہو نا حالے کا حسیبہ, آج کے دن آپ خود یہ اکاؤنٹ کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ گیو اینی باڈی ہیلس ٹو میک یور ٹیکس ریفنڈ. نو سی پی اے. تو فاروق صاحب ہم آپ کے ساتھ ایکول ہوں گے قیامت کے دن. سو بیک یور سبق. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ایسا نہیں کرنا. ان کتاب الفجار فاجروں کا ریکارڈ لفی سجین وہ سجین میں ہوگا. وبادرا کا ماں سجین. اور تمہیں کس نے سمجھایا کہ سجین کتنی ہیبت والی جگہ ہے؟ سجین کتنی ہیبت والی. یہ اس طرح ہے جس طرح آدمی کہے کہ بھائی آپ کو کیا پتا ہے, آپ کو کیا پتا ہے پاکستان میں سی آئی اے کے حد تک آدمی چڑھ جائے. صحیح. وہ سی آئی اے پولیس وہ اللہ والے ہوتے ہیں ذرا. صحیح. وہ ذرا قریب ہوتے ہیں. ایک تو پاکستان کی عام پولیس ہوتی ہے, ایک وہ سی آئی اے والے. وہ کیا کرواتے ہیں وہاں میں کوٹ رائڈوں کی سیر کرواتے ہیں. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ بھائی سی جھیل کا آپ کا کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. یہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے. ویل ہلاکت یومئذ اسی دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. کون؟ الذین وہ لوگ یکذبون جو جھٹلاتے رہے بیوم الدین روز جزا کو. وما یکذب به اور اسے نہیں جھٹلاتے. الا کل معتد مگر ہر وہ شخص معتد جو وائلیٹر ہوتا ہے. معتد کا معنی وائلیٹر ٹرانسگریسر. الا کل معتد مگر ہر وائلیٹر اتیم ہر گناہگار ذات اتلا علیہ آیاتنا جب پڑی جاتے ہیں اس کے سامنے ہمارے آیات کا تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین. سابقہ لوگوں کے بنے بنائے فکشنز ہیں. سابقہ لوگوں کے بنے بنائے فکشنز ہیں, افسانے ہیں. کلا اللہ کریم نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں کہنا. میرے کتاب کے متعلق آپ کہتے ہیں افسانے ہیں. کلا ایسا نہیں کہنا. بل ران والا قلوب. اب یہ کلمے میں زور اتنا ہے. کلمے میں چار سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر. کتنے قاری صاحب؟ چار سکتے ہیں. اس دیکھیں یہ بل کے اوپر سکتہ لگا دیا ہے. یعنی اللہ کریم فرماتے اگر یہی بات کوئی انسان کرے تو اس کی تو سانس یہاں اٹک جاتی ہے. یہ سکتہ, یہ سکتہ اس لیے ہے کہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ انسان کی ہیبت کی وجہ سے یہاں سانس رک جاتی ہے. جس طرح اس طرح ہوتا ہے شارٹیج. اس بریتھ بیکیم شارٹ. کلا یہ اللہ کریم اس بات کی اہمیت ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے. صحیح. تبھی وہاں سب کا لکھوا دیا. کلا بل ران والا قلوبیں. کلا ایسا نہیں کرنا. بل ران والا قلوبیں. رانا من الرین رسٹکس. کلا بل ران والا قلوبیں. زم آ چکا ہے, رست آ چکا ہے. والا قلوبیں ان کے دلوں پر. ماں کانو یکسبون. اور زنگ کس قسم کا؟ دیٹ از ناٹ اے ویزبل زنگ آر اے ویزبل رسٹ. دیٹ از سم تھنگ اسپرچل. دیٹ از سم تھنگ اسپرچل وچ از دی افیکٹ آف دی بیڈ اینڈ ورسٹ ڈیڈ آف دا پیپل کنسرن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی جب برا عمل کر دیتا ہے اذا اذنب العبد ذنبا یسیر علی قلبہ نقطۃ سودا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اب یہ کالا دبا چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فزیکل فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, کس فیلڈ کی کر رہا؟ اسپرچل کی. تو وہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. وہ آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. وہ تو آپ کو رد عمل سے نظر آئے گا کہ بھائی مولوی صاحب نے دین کی بات کی, ایک آدمی پر اس کا عمل یا رد عمل کیا ہو گیا. اب رد عمل اس کا دین کی بات پہ انتہائی شدید ہے تو اٹ مینز ٹو دیٹ ویری لیول ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ از رسٹڈ. صحیح. ایک آدمی ہے دین نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, فلاں نہیں کرتا, فلاں نہیں کرتا. صحیح. کئی پیروں فقیروں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ بھائی وہ لوگ پہنچ گئے ہیں جہنم میں, ہم نے بھی پہنچنا ہے. تو آپ وہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ارے خدا کا بندہ اس کے دل کو زنگ لگ گیا ہے. اس لیے دین کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی. دین کی بات اس میں سمجھ میں, اب دیکھیے یہاں جو ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں صحیح, اور امریکن کلچر میں ٹوٹلی رنگ ہو چکے ہیں, تو وہ اگر موری کی بات یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتا رہتا ہے, کیا کرتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں کرتا رہتا ہے. بھائی تو یہ دن پرانے زمانے میں آیا تھا, کوئی نیا تو آیا نہیں, کوئی نیا دن تو آیا نہیں کہ ہم آپ کو نئی باتیں کریں. ہم تو وہی پرانی دین کی بات کریں گے جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تھے. بازار میں آ گئی, اب پتہ لگ گیا کہ دل کو زنگ لگ گیا ہے, دل کو زنگ لگ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو زنگ سے بچایا. امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے, امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے, حضور اسلام نے فرمایا ان ھذ القلوب تصدع کما یصدع الحديد, کہ دلوں کو اس طرح رسٹ لگ جاتا ہے جس طرح حدید کو رسٹ لگ جاتا ہے آئرن کو. صحابہ نے عرض کیا وما جلاؤها یا رسول اللہ, ہاؤ ول سینڈ اٹ, کہ لوہے کو تو لگ جائے تو کیا کرتے ہیں, وہ سینڈ پیپر استعمال کرتے ہیں یا بٹی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہمر سے مار دیتے ہیں تو وہ رس وہ نکل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دل کو سنگ لگ جائے تو اس کو کس طرح سینڈ کریں. قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بذکر اللہ وتلاوت القرآن, اللہ کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت سے آپ اس کو سینڈ کروا سکتے ہیں. یہ اس کا ہے سینڈ پیپر صحیح. کلا بذکر اللہ و تلاوت القرآن, کلا بران خلا قلوب ما کانوا یکسبون, زنگ آ چکا ہے ان کے دلوں پر وہ زنگ جو وہ عمل کرتے رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہ کرے تو دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, جب دوسرا کرے تو وہ پھیل جاتا ہے, تیسرا کرے مزید ایکسپینڈ ہو جاتا ہے, چوتھا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ سیاہی سارے دل پہ پھیل جاتی ہے. وہاں کا معنی قولی عز و جل کلا بران خلا قلوبہم, کلا انہم غربہم, کلا بمعنی حقا, کلا یقینی بات انہم غربہم یومئذ, یہ لوگ اپنے پروردگار سے یومئذ اسی دن لمحجوبونا, ان کو پردوں میں رکھا جائے گا. سو دے ول نیور ہیو اے گلانس آف اللہ سبحانہ و تعالی, وائل آن دا ادر ہینڈ دا مسلم پیپل دے ول بی لکنگ اپان اللہ سبحانہ و تعالی صحیح. تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی دید ہوگی, ان سب وقتوں کو اللہ کی دید نصیب نہیں ہوگی. انہم یومئذ ہم رب لمحجوبون, انہیں تو خدا سے بہت دور رکھا جائے گا. اور مسلمان وہ اللہ کو دیکھتے رہیں گے. صحابہ نے پوچھتے ہیں, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, او نرا ربنا عز و جل, اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او تضاہرون فی القمر لیلۃ البدر, او تضاہرون فی القمر لیلۃ البدر, کہ فل مون جب آ جاتی ہے چودھویں کی چاند, تو کسی کو اس کے دیکھے جانے میں کوئی شبہ ہوتا ہے؟ ہر ایک آدمی دیکھتا ہے اور دیکھے جانے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے دیکھا کہ بھائی فل مون تھا میں نے نہیں دیکھا, تو اس کا معنی یہ کیا تھا, وہ رات بھر سویا ہے گھر کے اندر, یا پھر یہ کہ وہ نابینا ہے اندھا ہے صحیح. اگر وہ سویا بھی نہیں اندر اور باہر تھا اور اس بینا بھی تھا, تو امکان نہیں کہ اس نے چودھویں کی چاند نہ دیکھی. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے, اب یہاں تو فار ایگزامپل ذیشان کے پیچھے آدمی بیٹھا ہو تو میں نے اس کو دیکھنے کے لیے اس طرح کرنا ہے, یا ذیشان سے کہوں کہ ذرا اس طرح ہو جائے تاکہ میں اس آدمی کو دیکھوں. لیکن چودھویں کی چاند کے لیے کسی کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی دوسرے سے کہہ دیں لالا جیسا لمبا تنگا آدمی کہ لالا آپ ذرا نیچے ہو جائے تاکہ میں چاند نظر آ جائے صحیح. ایسا نہیں, یعنی چاہے پستد ہو چاہے اونچے قد والا ہو جو بھی ہو, ساروں کو ٹھیک ٹھاک نظر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کو اللہ کی دید نصیب ہوگی, اللہ مسلمان کو اللہ کی دید نصیب ہوئی. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ, حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, وہ رات بار عبادات میں مصروف رہتی. كانت تعبد اللہ عز و جل سائر اللیل, فسألها بعض الناس اب تريدين الدنيا ام الآخرة, چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے, کسی نے پوچھ لیا کہ آپ یہ عبادت جو اتنا اپنے آپ کو رات بھر تکاتی ہیں, کچھ لوگ وہ مسجدوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں خدا عمدہ بل گیٹ جیسا پروگرام دے دے صحیح, وہ لوگوں کے مختلف ولی اللہ فی خلقہ شعور صحیح, لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں, کوئی دنیا مانگتا ہے اور کوئی آخر. ہم تھے 94 میں وہاں حج میں, 94 میں تو میرے میں ہمارے ساتھ سینیٹرز اور ایم این ایز اور ایم پی ایز اور منسٹرز یہ سارے تھے. تو ایک ایم این اے تھا, وہ طواف میں طواف ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا ایم این اے دعا مانگ رہا تھا, تو وہ کلا لادی وہ اس کے پاس آ گیا, اس نے کہا کیا مانگ رہے ہو, نے کہا کیا مانگ رہے ہو, میں کر رہے ہو صحیح, وہ ڈرامہ ہی تھا. تو اس نے کہا بھائی کیا مانگ رہا ہوں, ایمان مانگ رہا ہوں. کیا مانگ, ایمان. اس نے کہا کیا تو آپ ایمان یہاں آئے ہیں؟ اس نے کہا میں تو مانگ رہا ہوں پیسے, کیونکہ ایمان میرے پاس پہلے سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بدبخی تو پاس بند کرو, آپ ہمیشہ ڈرامے کرتے رہتے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ, اسی سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا چاہتی ہیں یا جنت؟ یعنی اپنے کو تکا دے کے دنیاوی دولت کے لیے, انت طالبۃ للدنیا ام للآخرۃ للجنۃ. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے جواب دے دیا کہ نہیں, میں تو ہر نماز کے بعد انی اسأل اللہ عز و جل انما قضیت لی فی الدنیا فاعطی للکفار وما قضیتہ لی فی الآخرۃ فاعطی للمسلمین, کہ میرے لیے آپ نے دنیا میں جس چیز کا فیصلہ کیا ہے وہ مجھے نہ دے, کافروں کو دے دے. کس کو دے دے؟ کافروں کو دے دے. اور اس نے کہا کہ آخرت میں میرے لیے آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ بھی مجھے نہ دے, وہ آپ مسلمانوں کو دے دے, یعنی جنت میں میرا جو حصہ ہوگا وہ مسلمانوں کو دے دے. تو اس آدمی نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اسی نے کہہ لیا کہ میں اللہ سے وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبِّ آتِنِي رِضَاءَكَ وَلِقَاءَكَ آتنی رضا کا ولے پاک, خدا عمدہ بس آپ مجھ سے خوش ہو جائیں اور آپ کی دید نصیب ہو, آپ کی دید نصیب ہو. اس نے کہا میں کیا دوں کہ ہمیں مجھے وہاں ایپل دے دے اور آرنج دے دے اور ایسا بنگلہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے. اس نے کہا یہ ساری چیزیں ہوں اور اللہ کی دیدار نصیب نہ ہو, میں اسی جنت کا کیا کروں گا؟ صحیح تو یہ ہوتی ہے ایمان والی بات. كلا إلا يوم أن رب يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصواد الجحيم وفي يه لوگ لصواد الجحيم لداخل النار, یہ لوگ داخل ہونے والے ہوں گے آگ کے اندر. ثم يقال پھر کہا جائے گا هذا الذي یہ وہ عذاب كنتم به تكذبون, جس کتاب مرقوم یہ ایک رکڑے مرقوم مکتوب و ختم علیہ, مرقوم لیس فقط مکتوب, مکتوب و مختوم علیہ کہ یہ لکھا ہوا ہے اور اسے سٹیمپ کروایا گیا ہے. کتاب مرقوم یشہدہ المقربون اور اس کی نگرانی کرتے ہیں المقربون من الملائکہ, یشہدہ المقربون اور اس کی نگرانی کرتے ہیں مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم تاکیق نیک لوگ یقین ہوں گے نعمتوں میں علل ارائے کے جمہ اریکہ, جمہ اریکہ وہ ہوا سریر الحجرہ, سریر الحجرہ اور سریر العروس في اول ليله. سبحان الله برحمدي جاءت اختنا مره اخرى, عليك ان ترفع يديك ولكن اذا ما جاءت الى مدنين. قال الارائك ينظرون, ارائك یہ جمع ہے اریکا کا, یہ شادی کی پہلی رات والی جو بیڈ سجائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اریکا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اریکا. سریر الحجرہ لیلۃ الزفاف والا جو اسپیشل بیڈ بنایا جاتا ہے, صحیح, لیلۃ الزفاف والا اسپیشل بیڈ جس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے, ابھی تو پاکستان میں تمتمے وغیرہ بھی داغے لگا دیتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کو کہتے سریر الحجلہ. تو اللہ کریم فرماتے کہ ہر جنتی سریر الحجلہ میں بیٹھا رہے گا. صحیح. تو حمدی نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہماری بہن وہاں سے گزر گئی, میں نے کہا چلو اس کو مدنی میں آنے دیں تو پھر ہاتھ اٹھائیں. صحیح. پھر آپ کو مار پڑے گی. على الارائك ينظرون او ڈیکوریٹڈ کوشن پہ ينظرون متقابلين, ينظرون متقابلين دیٹ از دی وسع آف جہنم, یعنی وسع آف جنت, جنت اتنی وسیع ہوگی کہ کسی کا بیک, دیر ول بی نو اینی بیک آف سم ون ٹو دی بیک آف سم باڈی ایز بیکاز جنت از سو واسٹ. ينظرون وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے, تعریف فی وجوہم ترا فی وجوہم آپ دیکھتے رہیں گے ان کے چہروں میں, نظرت النعیم تازگی, بہجت النعمہ نظرت النعیم تازگی اور نعمتوں کی, یسقون ان کو پلایا جائے گا من رحیق الرحیق الخمر الخالص نکتر, من رحیق رحیق نکتر کو کہتے ہیں کہ ان کو پلایا جائے گا نکٹر مختوم اور ایسا نکٹر ہوگا کہ اس کا سیل بروکن نہیں ہوگا, اس کا سیل بروکن نہیں ہوگا, بروکن یو شوڈ ٹیک اٹ بیک ٹو دا لانگ ڈرگس. یسقون من رحیق مختوم نکٹر ہوگا مختوم اور سیلڈ ہوگا, ختامہ مسک اور اس کا سیل وہ مسک کا ہوگا, وہ اس کا سیل جو ہوگا وہ کوئی لاکھ ناگ وہ لیڈ میں سے نہیں ہوگا, وہ مشک سے ہوگا. ختامہ مسکن اس کا سیروں کا مسکہ وفی ذالکا اور انہی نعمتوں کے لیے فلیتنافس المتنافسون مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو اسی کے لیے کمپیٹ کریں. اللہ کریم فرماتے جسٹ امیزنگ یو آر کمپیٹنگ ایچ ادر فار ڈالرز اینڈ فار گولڈ اینڈ سلور اینڈ دی گڈ تھنگز آف دس ورلڈ یو شوڈ کمپیٹ ایچ ادر فار دیز نعمات. وفی ذالک اور اسی میں فلیتنافس المتنافسون اسی میں فلیتنافس المتنافسون کمپٹیشن کرے کمپٹیشن کرنے والے. یو شوڈ کمپیٹ ایچ ادر ٹو فائنڈ آؤٹ دیز نعمات اینڈ ٹو ہیو دیز نعمات. ومزاجو ومزاجو اور مخلوط ہوگا اس نیکٹر کے ساتھ من تسنیم تسنیم کا حرف حرف تسنیم حرف تسنیم فار اے ویری گڈ اسمیل ایک اچھے اسمیل کے لیے اسی کے ساتھ حرف تسنیم ملا ہوگا. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا اب یہ تسنیم کیا چیز ہے اللہ کریم نے فرمایا دیر سے فاؤنٹین آف تسنیم. عَيْنًا یہ ایک چشمہ ہوگا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ پیتے رہیں گے اسی سے اللہ کے بڑے کلوز دوست. اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تَحْقِيقُ لوگ اجرمو اشرکو لِأَنَّهَا جَرِيمَةٌ عَظِيمَةٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تَحْقِيقُ لوگ جو بڑا جرم کر چکے یعنی مشرک ہیں. کانو من الذین آمنوا یضحکون وہ مومنوں کے ساتھ مسخرے کرتے رہے یستہزئون بہم کانو من الذین آمنوا یضحکون وہ مسلمانوں کے مسخرے اڑاتے رہے دنیا میں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب گزرتے یہ لوگ انہیں پر یتغامزون یشیرون الیہم تحقیرا وتذلیلا تو یہ انہیں کے جانب اشارے کرتے رہے تذلیل کے لیے. وَإِذَا انقلبوا الى آلِهِمْ انقلبوا فكينا وَإِذَا انقلبوا اور یہ بدماش لوگ اذا رجعوا الى آلِهِمْ جب واپس جاتے الى بیوتهم اپنے گھروں کو انقلبوا فكينا تو یہ واپس جاتے فرحین بما فعلوا بالمسلمین فرحین بما فعلوا بالمسلمین یعنی یہ اسی سے ذرا ریلیکس ہو جاتے کہ مسلمانوں کو مسخرے اڑائے. تو جب مسلمانوں کے مسخرے اڑاتے اور گھروں میں چلے جاتے تو بڑے اپنی مونچوں کو تاؤ دیا کرتے آج خوب ستائے ہم لوگوں کو. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب یہ بدماش دیکھ لیتے مسلمانوں کو قالوا تو کہتے ان ہؤلاء لضالون خمقا کہ یہ مسلمان لضالون یہ بے وقوف لوگ ہیں. اب اللہ کریم نے فرمایا یہ کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ بدماش ان مسلمانوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے. میں نے کوئی ان بدماشوں کو ان کا واچمین مقرر کر دیا ہے ٹو فالو دیم ویدر دے آر فرام استخبارات دے آر فالوئنگ دیز مسلمین اینڈ میکنگ ریمارکس اگینسٹ دیم استخبارات المصری اور استخبارات الاردنی ہے صحیح ان کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے نا کیونکہ وہاں تو کسی کی داڑھی ہو تو وہاں کی پولیس والے پیچھے لگ جاتے ہیں ٹیررسٹ صحیح اس کو کہتے ہیں استخبارات. کیا کہتے ہیں استخبارات وہ حمدی نے مجھے بتا دیا کہ میں ابھی جو گیا تھا ایجپٹ میں تو عشاء کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر تلاوت کے لیے بیٹھ گیا تھا اس نے کہا کہ ایک رات تو مسجد والے نے کچھ نہیں کہا دوسری رات وہ آ گئے انہوں نے کہا کہ نماز کے فوراً بعد نکل جاؤ ہمارے لیے کیا مشکل بنا رہتے ہو کیونکہ یہاں تو عشاء کے بعد کوئی نہیں بیٹھ سکتا ابھی پولیس والے آ جائیں گے آپ کیا اس دن مبارک کا تختہ اٹھانا چاہتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ لَحُمَقَا کہ یہ بے وقوف ہیں. وما ارسلوا وهو حاليا وما ارسلوا والحال ان هؤلاء الكفرة ليسوا بحافظين على المسلمين والحال اور حال یہ کہ ان کافروں کو نہیں مقرر کیا گیا ان مسلمانوں پہ حافظین نگرانی کرنے والے. فالیوم لے بالکفار کفار کفار پہ یضحکون ہنستے رہیں گے غلل ارائے کے جالسین غلل ارائے کے بیٹھے رہیں گے بہترین کشن پہ ینظرون اور دیکھتے رہیں ینظرون اللہ وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ينظرون وہ دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو. هل ثوب الكفار ويسألون اور وہ پوچھتے رہیں گے هل ثوب الكفار هل جزي الكفار ما كانوا يعملون کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو ان کے اعمال کا. ایک دوسرے سے پوچھ کہ ان لوگوں نے تو اپنے کیے کی سزا پائی ہوگی تو کہیں گے سرٹنلی آف کورس اہل الجنہ فیما بینہم هل ينظر هل ثوب الكفار هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون سو دا ادر ول سے آف کورس دے ہیو فیسڈ وٹ دے ہیو ڈن, کہ انہوں نے اپنے کیے کی سزا وہ پائی. تو خلاصہ سورہ المطففین کا کہ پہلے چی آیات میں مالی خیانتوں پر مواخذہ, آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 17 تک برے لوگوں کا تذکرہ, 18 سے 28 تک اچھے لوگوں کا تذکرہ, 29 سے اخیر تک مسلمانوں کو تسلی اور کافروں کو تنبیہ. سورہ الانشقاق نسبت الى الخلاصہ, نفس الخلاصہ الذي ذكرناها في البدايه من الايه الاولى الى الايه السادسه المؤاخذه على التطفيف من ايه 7 الى 17 ذكر الفجار وجزاؤهم, من 18 الى 28 ذكر الابرار ونعيمهم, من 29 الى اخر السوره التسليه للمؤمنين والتنبيه للكفار. سورہ الانشقاق کا موضوع قیامت, آیت نمبر 1-5 کیفیت القیامہ, قیامت کی کیفیت کہ قیامت کیسے رونما ہوگی, کیا کچھ ہوگا. آیت نمبر 6-19 اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے, ان الانسان خلق فی المشقات فعلیہ یتحمل المشاق للہ لا لعداوۃ اللہ, اسی کو چاہیے کہ وہ تکلیفیں جیلے اللہ کے لیے, اللہ کی دشمنی کے سارے تکلیفیں نہ جیلے. آیت نمبر 16-19 قیامت کے احوال کا تذکرہ, ان احوال القیامہ تاتی علیکم کما ترا مختلف الاحوال فی الکائنات, کہ کائنات میں جو کچھ مختلف احوال آتے رہتے ہیں تکوینی نظام کا حصہ ہے, دیٹ از نیچرل سسٹم. رات آ گئی صبح ہو گئی, چاند نکل آئی پھر غروب ہو گئی, بڑی ہو گئی پھر چھوٹی ہوتی رہی, اب اسی کو کوئی آدمی تبدیل کروا سکتا ہے؟ دیٹس اے نیچرل سسٹم, نو باڈی کین کنٹرول اٹ and nobody can change it. So will be the case of Qiyamah. That is not in your control. If you reject and deny, it has nothing to do with Qiyamah. It will happen. Allah Kareem نے فرمایا وہ تو ایسا نیچرل ہے کہ اسی نے ضرور آنا ہے. At number 20, up to 24, قالهم لا يؤمنون, یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. آخری آیت ان اصحاب الایمان والاعمال الصالحہ یعطون اجورہم, کہ اہل ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ کریم ان کا اجر ضرور دے گا. اذا السماء انشقت جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا, شکت جب آسمان پٹ جائے گا. اب آپ دو سورت آگے چلے جائیں, آگے یا پیچھے؟ آگے جو گزر گیا, گزر گیا پیچھے پیچھے. سورہ انفطار, دیکھ لیا, اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا, الانفطار والانشقاق کلاهما شيء واحد. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا, اسی سے پیچھے جائیں سورہ تکویر آیت نمبر 11. واذا السماء کشتت, اور جب آسمان کشتت, تحمرت, یہ سرخ ہو جائے گا. اذا السماء کشتت تحمرت, جب سرخ ہو جائے گا. سورہ الرحمن آیت نمبر 37, سورہ الرحمن سورت نمبر 55, فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پٹے گا فَكَانَتْ وَرْدَتًا وہ ہوگا سِتِلِ فَكَانَتْ قَبْلَ الْإِنْشِقَاقِ فَكَانَتْ وَكَانَتْ قَبْلَ الْإِنْشِقَاقِ فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پٹ جائے گا اب پٹنے سے پہلے کیا تھا تو فَكَانَتْ وَكَانَتْ فَابِمَانَا وَاو وَكَانَتْ قَبْلَ الْإِنْشِقَاقِ اور پٹنے سے پہلے سوارت وردتن قد دھیان یہ سرخ ہو گیا رنگے ہوئے چمڑے کی طرح کہ پٹنے سے پہلے یہ کیا ہو گیا سرخ ہو گیا ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کو دے رہے دکھنا دے والا تھا انبیاء لیا آیت نمبر 104 یوم نتوی السماء یوم نتوی السماء جس دن ہم فولڈ کریں گے آسمان کو کتیس سجل کتب جس طرح لکھنے والا اپنے لکھے ہوئے کاغذ کو فولڈ کرتا ہے تو کوئی اس اب عربوں کو سمجھانے کے لیے وہ کیا جانتے تھے کہ بھائی اس کا وہ جو گریویٹیشن کا مسئلہ ڈسٹرب ہوگا تو کس طرح وہ صحیح تو کبھی اللہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح پگڑی باندھتے ہیں آپ لوگ کبھی کہتا ہے جس طرح آپ کاغذ لکھ کے اس طرح فولڈ کر دیتے ہیں مزے میں آگے یوم نتوی السماء جس دن ہم فولڈ کریں گے السماء آسمان کو کتوی سجلی کتب جس طرح فولڈ کرتا ہے السجل لکھنے والا سجل کا معنی لکھنے والا السجل هو الذي يكتب السجل يقال للمكتوب وللذي يكتب کتوی السجل کتب کتوی الکاتب لمکتوبه کتوی الکاتب لمکتوب ہی جس طرح کاتب اپنے لکھے ہوئے کاغذ کو فولڈ کر دیتا ہے معارج نمبر 8 6 7 8 انہم یرونہ بعیدا تحقیق لوگ یرونہ سمجھتے قیامت کو بعیدا بہت دور و نرا ہو اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریبا بہت ہی قریب یوم تکون السماء کالمول جب آسمان ہو جائے گا کالمول آلو آئل کے تہ میں بیٹھے ہوئے کالی اور سٹکی مٹی کی طرح ہے آلو آئل کے تہ میں بیٹھی ہوئی کالی بلیک سٹکی مڈ کی طرح تو اب سرخ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سرخ ہو جائے گا لف کر دے گا فولڈ ہو جائے گا اور بلیک سٹک کی مٹی کی طرح ہو جائے گا اور ٹوٹے ٹوٹے ہو کے نیچے گر جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے گا اور کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے سورہ فرقان آیت نمبر 25 360 آیت نمبر 25 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن تَشَقَّقُ السَّمَاءُ پٹ جائے گا آسمان وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ سفید کلاؤڈز کے ذریعے تو اب عربوں کے سمجھانے کے لیے وہ گیسز کو تھوڑا جانتے تھے عرب گیسز کو جانتے تھے نہیں وہ کلاؤڈز کو سفید کلاؤڈ کو جانتے تھے تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے کلاؤڈ دے دیا صحیح اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو کویک آئے گا اس سے ایسے گیسز پیدا ہو جائیں گے وہ آسمان پہ آ کر آسمان کا یہ حشر کر دیں گے کہ وہ سرخ ہو جائے گا کالا ہو جائے گا ہول پیدا ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیچے گر جائے گا صحیح تو یہ ایک پروسیس ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تو واپس اپنے سبق اذا السماء انشقت جب آسمان پٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّيَا أَذِنْتُهُ وَأَذِنْتُ لَهُ أَذِنْتُهُ بِمَعْنَى سَمِعْتُهُ وَأَذِنْتُ لَهُ أَطَعْتُهُ بَعْدَ الْاِسْتِمَاعِ أَذِنْتُهُ سَمِعْتُهُ فَقَطْ وَأَذِنْتُ لَهُ اِسْتَمَعْتُ لَهُ وَأَطَعْتُهُ السماء انشقت جب آسمان پٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اب یہ اگر اس طرح ہوتا وَأَذِنَتْ رَبَّهَا یہ لام نہ ہوتا نیچے دیکھیں یہ میں ان دونوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ اگر یہ ہوتا وازنت ربا، وازنت ربا کا معنی وہ خدا کو سن لے گا، آسمان خدا کو، خدا کے حکم کو، بہت سارے لوگ حکم کو سنتے مانتے نہیں، اس کا معنی یہ ہوتا کہ بس صرف سن لے گا، مانے گا یا نہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن اللہ کریم نے لام درمیان میں ڈال دیا وازنت ربہا، تو عظمت رب کا معنی صرف سننا نہیں ہوتا، جیسے ہی حکم آ گیا اس نے فوراً فالو کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا جیسے ہی میں نے حکم دے دیا کہ پھٹ جا تو وہ پھٹے گا، ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں نہیں میں نے نہیں پھٹنا، وہ عظمت ربیا واطاعت ربیا، اور وہ اوبے کرے گا اپنے پروردگار کو، وہ حقت وحقت وجب علیہا ان یطیع ربہا، وجب علی حق حق مانا وجب کو، وہ حقت اور اس پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ اوبے کرے، وہ دل ارد مدت، اور جب زمین کو مدت، مد یا مد مدن کا مانا ہے پھیلانا، مانا ہے کیا پھیلانا، ویل دی ارتھ وڈ بی ایکسپینڈیڈ ٹو اکوموڈیٹ آل دا پیپل فار دیئر اکاؤنٹیبلٹی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلایا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وہ گرا دے گا وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ہیں، وَتَخَلَّتْ، اور اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا، سورہ الزلزال 06، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، دیکھ لیا اذا زلزلت الارض زلزالها، محمد احد، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال هو مصدر ومفعول مطلق، والمفعول المطلق لا يضاف الى اي شيء، ولكن هنا اضافه الله الى ضمير ها، اذا زلزلت الارض زلزالها، والا فنحويا هذا حرام ان يضاف المفعول المطلق لاي شيء، لا بد وان يقول اذا زلزلت الارض زلزالا، اذا زلزلت الارض زلزالا، والمفعول المطلق يفيد التكميل والكمال، المفعول المطلق يفيد التكميل والكمال، ولكن اذا ما قال زلزالها خلاف القاعده النحويه فمعنى ذلك to the best of its capacity، صحيح، میں نے اس کو کہہ دیا کہ گرامر کے حوالے سے یہ زلزال کے بعد جو ہا آیا ہے پروناؤن، پروناؤن اس اضافت کو گرامر کے علماء حرام سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز، دیٹس اگینسٹ دا رولز، دیٹس اگینسٹ دی رولز آف گرامر ان عربک لینگویج، کہ مفعول مطلق کو آپ مضاف نہیں کروا سکتے، اللہ نے مضاف کیوں کروا دیا، اللہ نے مضاف تو اس کی حکمت ابن عباس نے بیان کر دی، اس کی حکمت بیان کر دی، اگر یہ صرف ہوتا اذا زلزلت الارض زلزالا تو اس کا معنی یہ ہوتا جب زمین کو ایک مکمل دچکا دیا جائے گا، جب زمین کو ایک مکمل شیک دی جائے گی، اور جب کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها تو اللہ کریم نے فرمایا مکمل میں پھر بھی کوئی نقص ہوگا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے ہلنے کی اتنا ہی ہلا دوں گا، جہاں تک یہ جا سکتی ہے وہاں تک لے جاؤں گا، صحیح، تو یہ ہاں نے یہ فائدہ دے دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا چرمیشن اسکیل کام نہیں کرے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلایا جائے گا زمین کو ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، اینڈ وٹ ول ہیپن لیٹر آن، وٹ ول بی دی الٹیمیٹ ریزلٹ، توڑے توڑے نکلتے ہیں اس لیے کہ شیکنگ توڑی ہوتی، چیزیں توڑی توڑی نکلتے ہیں زمین سے اس لیے کہ وہ جو شیکنگ ہوتی ہے ارتھ کویک میں وہ بھی ٹو سرٹن لمٹس، ٹو اسپیسیفک لمٹ، لیکن چونکہ وہاں لمٹ لیس ہے تو جب لمٹ لیس شیکنگ ہے تو ایوری تھنگ ول کم آؤٹ الٹیمیٹلی، یہ سم تھنگ لاجیکل، زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس نکالے گی زمین اثقال اپنے سارے بوجھ برڈن، وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان وٹ ہیپن ٹو دی ارتھ، واٹس گوئنگ آن، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارا، اسی دن یہ زمین تحدث اخبارا، یہ اپنی اطلاع اور اپنی بات خود کرے گا، بأن ربك اوحى لها، کہ آپ کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ اتنی ہلے جتنی آپ ہل سکتی ہیں، ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، جتنی اس کی شیکنگ ہو سکتی ہے، تو واپس اپنے سبق پہ، کہ اس شیکنگ سے اتنی ایکسپینشن ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس کے جو جتنے سارے اونٹ نیچ ہیں وہ سارے نکل جائیں گے، تو جب آپ استری لگا دیتے ہیں کپڑے کو، صحیح، تو وہ قمیض جو استری سے پہلے یہاں تک ہوتی ہے، تو استری لگائے تو اوپر کچھ نیچے آ جاتی ہے. ایکسپینشن از لاجیکل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کو اس طرح استری کروا دوں گا شیکنگ سے کہ اس کے اونچ نیچ سارے شکن بکن دور ہو جائیں گے. سو وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ ایکسپینشن. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلایا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. ویسے آصف صاحب اللہ کریم کو جیوگرافی اور جیالوجی اور اسپیس انجینئرنگ اور ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک آتی ہیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور یہ گرا دے گی پھینک دے گی ما وہ ساری چیزیں فِيهَا جو اسی میں. وَتَخَلَّتْ اور یہ خالی ہو جائے گی اس کے پیٹ. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وہ اوبے کرے گی اپنے پروردگار کو اور واجب ہو چکا ہے اس کے لیے اوبے کرنا. یا ایھا الانسان او انسان انک کادحٌ الی ربک کدحًا فملاقیہ تاکہ آپ مشقتوں سے گزرنے والے اپنے پروردگار کی جانب. فملا کے انک کادح تفعل المشقات فی حیاتک ذاہبا الی ربک فملا کے الی ربک محمد و حمدی الی ربک الجار والمجرور لیس بمتعلق بکلمت کادح بل ہی متعلق بمقدر انک کادح اے واقع فی المشقات فی الحیات و ذاہب الی ربک فملا کے. اللہ کریم فرماتے ہیں زندگی کتنی مصیبتوں سے گزرتی ہے انسان کی زندگی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسان کو ایک مشقت والی دنیا میں پیدا کر دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا دری دنیا کسے پیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. تکلیفیں نہ ہو انسان نہیں ہو سکتا. انسان ہوگا تو تکلیف ہوگی. اللہ کریم نے فرمایا دوسری جگہ لقد خلقنا الانسان فی کبد ہم نے انسان کو مشقت والے دنیا میں پیدا کر دیا ہے. اسے مشقتیں جھیلنی اسے مشقتیں یہ کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے. یہ وہ جا رہے تھے شیر اوپر اوپر دلام سے نیچے گر گئے. کسی نے کہا ایک لاکھ چلے گئے کسی نے کہا دو لاکھ چلے گئے کسی کی گھر چلی گئی کسی کا بزنس چلا گیا. صحیح تو یہ مشقتیں دنیا میں ہوتی رہیں گی. ان کا ہم ادارہ پہ کرتا اور گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. صحیح اب میں نے کچھ بھی نہیں گویا. صحیح کیا کہ میں شاہ سواری نہیں کرتا. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ کس میں کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے وہ گرتا کبھی نہیں. گرتا تو تب ہے جب آدمی تیز گھوڑے پر سوار ہو جائے تو اس کے گرنے کا احتمال ہوتا ہے. دوسرے یا ایھا الانسان انک کادح واقع فی المشقات فی حیاتک کہ آپ مشقتوں میں پلنے پولنے والے اپنی زندگی میں. الی ربک لیکن اب یہ آپ کی جو زندگی گزر گئی آپ کس جانب جا رہے ہیں؟ پروردگار کی طرف. آدمی چاہے یا نہ چاہے اس کی سفر کس جانب جا رہی ہے؟ اللہ کی جانب. اللہ جان بابا برحمان ڈر ہو گئے چن دور چرتا سفر کروں بے سفر میں گھسے گلار دا عمر اوے آکے بد بد اجل پہ متراز گسی بے وسط بمدام نوی تار دو. بابا برحمان نے اپنے شہر میں کہہ دیا کہ یہ زندگی کا سفر ایسا عجیب سفر ہے کہ آدمی گھر بھی بیٹھا رہے سویا رہے پھر بھی وہ سفر کرتا رہتا ہے. وہ سفر وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. آدمی سو جائے تو عمر والی گاڑی رک جاتی ہے ذرا زور سے کہ وہ چلتی رہتی ہے. یعنی سوتے میں بھی چلتی ہے اور جاگتے میں بھی چلتی ہے اور بیماری میں بھی چلتی ہے اور صحت میں بھی چلتی ہے. آدمی کمائے بھی چلتی ہے اور شیئر نیچے چلے جائیں تو بھی وہ گاڑی تو چلتی رہتی ہے. اللہ کی جانے آپ کا وہ سفر غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی. غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ ٹک ٹک نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. یہ ٹک ٹک کرتا ہے گڑیال ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک. یا کوئی کھلاڑی کہ وہ کم ہو گیا کم ہو گیا کم ہو گیا. ہم پھر برتھ ڈے منا رہے ہیں. بھائی برتھ ڈے منایا کرے خدا کے بندے. برتھ سے تو آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. کس جانب قریب ہو رہے ہیں؟ تو یہ حماقت کی انتہا ہے. یہ حماقت اور بیوقوفی کی انتہا ہے. چاہیے تو یہ کہ آدمی برتھ ڈے منائے. وی شوڈ سیلیبریٹ اوور برتھ ڈے ایوری ایئر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ اوور برتھ ڈے. دیٹ از جسٹ اے صفاہ دیٹس اے اسٹوپیڈیٹی بیکاز ایوری ڈے ہاں کلوزر ٹو دا گریو ناٹ ٹو اوور برتھ. وی ہیو گون فار اوے فرام اوور برتھ ڈے اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ دی برتھ ڈے. وی شوڈ سیلیبریٹ اوور ڈیتھ ڈے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی زیرک اور ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہوشیار آدمی کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اللہ کی نظر میں اور میری نظر میں سب سے ہوشیار آدمی یہ ہے جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے اپنے آپ کو روزانہ گزارتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا صحیح، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرتا ہے، وہ عامل لما بعد الموت، اور اپنی ڈیتھ ڈے کی سیلیبریشن منایا کرے کہ بھائی موت کے میں کتنے قریب ہو گیا، کل میں ایک دن دور تھا موت سے، آج ایک دن قریب ہو گیا، اور آنے والے کل ایک دن، اور ہفتے بعد ایک ہفتہ قریب ہو جاؤں گا، سال بعد ایک سال قریب ہو جاؤں گا، تو ان کا قد ہم الارہ پہ کتھن الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب المعین. اللہم ربنا حسن عقبتنا فی الامور کلها وجعلنا من حزبنا وعذاب الاخرہ. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا ما جهلنا واشفنا تلاوتنا عن اللہ وعن النهار فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. کر دیا اس قرآن کو قرآن عربی، قرآن عربی، قرآن عربی، باللغة العربية الفصحى لا باللغة العامية الأردنية. وكذلك انزلنا قرآنا عربيا، اور اسی طرح ہم نے نازل کر دیا ہے قرآن کو قرآن فصیح عربی زبان میں. وصرفنا فی من الوحید، اور ہم نے بیان کر دیے بار بار، صرفنا صرف یصرف تصریفا باب التفعیل قائم اندکیں we have mentioned here باب التفعیل يفید التکرار یا محمد باب التفعیل يفید التکرار. وصرفنا فی من الوحید، اور بار بار ہم نے بیان کیے اس قرآن کے اندر الوحید وارننگ، وحید کا معنی وارننگ، ہم نے بار بار لوگوں کو وارننگ دی. لعلهم يتقون، تاکہ وہ لوگ يتقون اللہ ڈرے اللہ تعالی سے، او يحدث لهم ذکرا او ينشئ لهم فکرا، او يحدث لهم ذکرا او ينشئ لهم فکرا، یا یہ قرآن ان کے اندر کوئی فکر پیدا کرے، ان کے اندر کوئی صالح فکر پیدا کرے. قرآن کیا کرتا ہے؟ فکر پیدا کرتا ہے. قرآن کریم صالح فکر پیدا کرتا ہے. فلعجز يقول الله مرة بعد مرة وإنه لتذكرة إن هذه تذكرة وإنه لتذكرة للمتقين. یہ فکر پیدا کرتا ہے صحیح، یہ پیدا کرتا ہے فکر. لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق. بس بہت بزرگ اور بہت بڑا ہے اللہ تعالی، الملک الحق جو یقینی بادشاہ ہے، الملک الحق جو یقینی بادشاہ، اور یقینی بادشاہ وہ ہوتا ہے سنسیور فارے، سنسیور فارے ور. تو یہ یقینیت صرف اللہ کی بادشاہی ہے، یہ یقینیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی. کنگز آر شاہ واز کنگ، ویئر ہی از ناؤ؟ ہی از نو مور کنگ، ہی از نو مور. کنگ حسین ہی واز کنگ، ویئر ہی از ناؤ؟ اونلی اللہ نو. یس یس، یقینی بادشاہ یہ صرف اللہ تعالی کی ہے. اللہم مالک الملک تل ملک منتا، تو اللہ کریم نے فرمایا باقیوں کی بادشاہی تو چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، باقیوں کی بادشاہی چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے، بادشاہ بن جاتے ہو. فتعالی اللہ الملک الحق، بس بہت بڑا ہے اللہ تعالی الملک الحق جو یقینی بادشاہ ہے. ولا تاجل بالقرآن، اور آپ جلد بازی نہ کریں بالقرآن، قرآن پڑھنے میں، من قبل ان یقضى الیک وحیو، قبل اس کے کہ پوری کی جائے آپ کو اس کی ریویلیشن یا انسپریشن. وحیو مین بیفور کمپلیشن آف اٹس ریویلیشن، یو شوڈ ناٹ میک ہیسٹ. دیکھو جی کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل امین آ جاتے اور شروع کرتے کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. اب جبریل امین جب ریویل کرتے رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوگا کہ بھول میں جاؤں، تو جلدی جلدی طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. He was considering himself like a student of محمد الحراسی سرقاری یوسف. صحیح کہ بھول نہ جائیں. صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he used to make such like haste to memorize the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, you are not a student of Darul Ta'lim al-Quran or Hifz al-Quran here in Grand Hills. Say, you should not do like that. آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آئی ول فیڈ یو, یو مسٹ بی اونلی اٹینٹو. آپ اس کو اٹینٹو سنیں, آئی ول فیڈ اٹ. کہاں جائے گا؟ کہاں؟ ہارڈ ڈرائیو پہ. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈائریکٹ یو ہارڈ ڈرائیو. صحیح, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے, بس جبریل امین آ جاتے تو وہ شروع کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ود ڈیو اٹینشن, ود ڈیو اٹینشن, بٹ ہارڈ ڈرائیو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ورکنگ. صحیح, اینڈ دیئر فور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز دیٹ ہز نو سسٹم, اٹ واز ٹوٹلی شیکنگ ایٹ دیٹ ٹائم. کہ جب جبریل امین القاء کرتے تھے, ہز نو سسٹم واز شیکنگ. وکانت تتحرک منہ بوادرہ, سیدہ عائشہ, وکانت تتحرک منہ بوادرہ, بوادر دیٹ از ان بٹوین دا ٹو شولڈرز ہیئر. کہ یہاں کے وہ جو آثار ہیں نروس, یہ اس طرح شیک کرتے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا, وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر سے سخت سردی میں پسینہ نکلتا رہا. ہی واز سویٹنگ ان ویری کولڈ ویدر, ہی واز سویٹنگ بیکاز دی ہارڈ ڈرائیو واز ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم. یو نو ٹائم سے ابھی تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کریم نے کیا کہا کہ اپنے لوگ یو شوڈ ناٹ لوز یور ٹنگ ایون, جسٹ بی اٹینٹو تاکہ ہارڈ ڈرائیو پر چلتا رہے. کہاں چلتا رہے؟ کہاں چلتا رہے؟ اور اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو آپ کو ریولیشن کرتا ہے. اب میں جو آپ کو بول رہا ہوں تو فرسٹ آف آل اٹ کمز ٹو یور ایئر اینڈ اٹ ناٹ گو تھرو یور مائنڈ, بٹ دی کیس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ادر وائز. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہی از ریویلنگ اٹ ڈائریکٹلی ٹو یور ہارٹ, ناٹ ٹو یور مائنڈ ایون. مزے میں آ گئی, ناٹ ٹو یور مائنڈ ایون. کہ یہ آپ کے انٹلیکٹ کو بھی نہیں اپلائی کر رہا, یہ کہاں جا رہا ہے؟ دل میں جا رہا ہے. اور دل یا سبحان اللہ, دل ٹھیک ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ان فی الجسد مثلا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور پاک نے فرمایا بدن کے اندر ایک لش آف میٹ ہے, بدن کے اندر ایک لش آف میٹ ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ایوری تھنگ از اوکے. اگر وہ گڑبڑ فزیکلی ہو یا اسپرچولی ہو, فزیکلی کام کرنا چھوڑ دے, ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کام کرتی؟ کان, ناک, زبان, دماغ, پاؤں, ہاتھ, جس لائک اٹیک باڈی. صحیح, اس طرح اسپرچولی بھی اسپرچل. یہاں گند آ جائے یا سبحان اللہ, تو سارا گند ہی گند ہے, سارا گند ہی گند. اور یہاں کی اصلاح ہو جائے تب میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایمان آتا ہے پہلے دل میں, بعد میں چلتا ہے دماغ. ایمان یہ رکھیں اپنے پاس کہ ایمان آتا ہے فرسٹ آف آل کہاں؟ دل میں. اور پھر چلا جاتا ہے فرسٹ آف آل ایمان ول کم ٹو یور ہارٹ, لیٹر آن ول گو ٹو یور مائنڈ. بٹ ہیل اف اٹ ول کم فرسٹ آف آل ٹو یور مائنڈ, لیٹر آن اٹ ول گو ڈاؤن ٹو یور ہارٹ. صحیح, علم کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. علم پہلے کہاں آئے گا؟ دماغ میں. صحیح, اور پھر کہیں آپ کی یقین پیدا ہو جائے گی اپنے علم پہ. صحیح, میرے بعد میں کہیں آپ اپنے آئی ایم اوکے. صحیح, اب میں ٹھیک ٹھاک فزیشن ہوں. سکسیسفل سرجن فار ایگزامپل, آئی اسپیس انجینئر, آئی میکینکل انجینئر اور کمپیوٹر انجینئر. کب پہلے دن سے آپ شروع ہو گئے تھے؟ نہیں, پہلے دن سے تو آپ کے دماغ میں رہتا ہے. صحیح, دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ دل کی طرف جا رہا تھا, تو آ کے آپ شور ہو گئے تھے نا ادھر سے. اوکے, صحیح. تو غلط آتا ہے پہلے دماغ میں, پھر چلا جاتا ہے کہ ہاں, پھر آدمی ڈپینڈ کرتا ہے اپنے رہتے. کیوں سر سر؟ لیکن ایمان یہ پہلے آتا ہے دل میں اور بعد میں نہیں. اس لیے سر مولانا خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں. ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننا. اور ماننا کا اور جاننا یہ ہے, لیکن ماننا غیر سے. صحیح, یہ بات کا دل مان لے, دل محبت پیدا کرے, بس یہ تو وہاں پہ دماغ کا نقشہ بنا ہوتا ہے. دل کا ٹھیک ہے, یہ بناتا ہے جل صاحب کے تجربہ, جل صاحب کے تجربے ہیں. اس لیے صاحب کے جل صاحب باقی میں کوئی دل آشک ہو نہیں سکتا. اچھا, کل نہیں پرسوں آپ سب زیشان کے مہمان ہیں, اور 21 جولائی کو پھر شیخ ریاض کے مہمان ہیں آپ سب کلاس والے. یہ دیکھیں آپ مودی بن رہے ہیں تو بس دعوتوں کا نقطہ شروع ہو گیا. اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مودی کے پیٹ کی پیٹ کی بڑی برکت والی پیدا ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ مولویت کی طرف جائیں گے بس گانے کا مسئلہ ختم. ہمارے گاؤں میں مطلب یہ صاحب ہو کہتے کہ مودی کا دیکھ مردوں کا قبرستان ہوا کرتا ہے. صحیح قبرستان ماکیانست, قبرستان ماکیانست. استاد حرسیس, دی ہول کلاس از انوائٹڈ ڈے آفٹر ٹمارو بائی زیشان. نو سیٹرڈے دس ٹائم اینڈ آن 21st آف جولائی دی ہول کلاس از انوائٹڈ بائی شیخ ریاض. So that was I was telling them that now you are going to be graduating tafsir, we call him Maulvi or Maulana. Sahi, it means that when you will become a Maulana, yes, your food work is done. Your food will be fulfilled from Hyderabad, Jindal and here and here. Sahi, so just be Maulvi, inshallah everything is okay. Who is it, sir? Huh? وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. آپ جلد بازی نہ کریں قرآن کریم پڑھنے میں قبل اس کے أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ کہ مکمل ہو جائے آپ کو وحی ریلیش. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اور آپ صرف ایک دعا کیا کریں کہ او میرے رب انکریز کرے میرے علم. رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never said رب زدنی مالا ودولا, he said رب زدنی علما, خدا اللہ میرا علم انکریز کرے. اس نے کبھی نہیں میرا مال بھی انکریز کرے. صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے. ابن عباس ان کے فرسٹ کزن تھے. اس کی ماں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابن عباس پیدا ہو گئے تو اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اسپیشل فرسٹ کزن جس طرح یو ایر فرینڈ آف یور انکل عباس رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرسٹ کزن بلکہ بھائی اس کے لیے کیا دعا کی کہ اللہ عمر سب کے حکم دین محلم کو قرآن, خدا عمدہ اسے دین کی سمجھ سے نوازے اور خدا عمدہ قرآن علوم سے نوازے. اب پتہ لگ گیا کہ اللہ اور رسول کی نظر میں سب سے بہترین پرائرٹی کیا ہے. علم دین اللہ کریم ہمیں علم عمل سے نوازے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی فرماتے ہیں کہ مالو کا تحفظ ہو یا علم کا یحفظ ہوتا, مالو کا تحفظ ہو یا علم کا یحفظ ہوتا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا مال آپ حفاظت کریں گے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اینڈ سیف گارڈ یور پراپرٹی اینڈ یور ویلتھ یا علم کا یا حفاظ ہوتا, بٹ یور نالج آف قرآن اینڈ سننا ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ سیف گارڈ یو. صحیح. اب کون سی چیز چاہیے جس کی چوکیداری آپ نے کرنی پڑے یا وہ چیز جو آپ کی چوکیداری کیا کرے, یہ دوسری والی چاہیے. کہ رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجوہا لمال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باقي لا يزال. ردیلی کہتا ہوں کہ اشعار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہم اس پہ بہت راضی ہیں, ہم اس پہ بہت راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا جاہلوں کو مال سے نوازا. اور اس نے پھر کمپیرزن کر دیا کہ فإن المال یفنى عن قریب, یہ مال تو ختم ہو جائے گا, وإن العلم باقی لا یزال, لیکن علم یہ قیامت تک ختم نہ ہونے والی ہے. آپ نے جس کو پڑھایا وہ اور کو پڑھائے گا, اور کو پڑھائے گا, اور کو ریمین آفل ڈے آف ججمنٹ دیٹ ول بی گوئنگ آن دیٹ پروسیس وچ ول ٹیک پلیس آفٹر یور ڈیتھ ایون. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور آپ کہے میرے رب زدنی علما, انکریز کریں مجھے علم کے اعتبار سے اور علم کے حوالے سے. فَإِنَّ الْمَالَ يُفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِي لَا يَزَالُ. سورہ القیامہ آیت نمبر 16. لا تحرک به لسانک, آپ جلد بازی میں حرکت نہ دیا کریں قرآن کے لسان کا اپنی زبان کو. ایسی بات کوئی جو کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے رہے کیا میں بننا لے کے کہوں گا تو کیا تم نے کیا تم نے ان کو طلب دو تم نے بولا پھر وہ میں نے ہے کیسے وہ جس کے دیکھتے ہم بہت اسلام پیغام دادا میں جمعہ تاریخ کا دیکھتے لا تحرک بلسانک لتعجل بھی، آپ حرکت نہ دیں بار بار جلد بازی میں قرآن پر اپنی زبان کو، لتعجل بھی تاکہ آپ جلد بازی کریں، انہ لینا جمع و قرآن، تاکہ کمارے اوپر لازم جمع جمع کرنا اس قرآن کا، اٹس کلیکشن ان یور ہر جمع کی قلب کا، جمع کی قلب کا، اٹس کلیکشن ان یور ہر، انہ لینا جمع ہمارے اوپر لازم ہے اس کا جمع کرنا آپ کے دل میں، وہ قرآن ہو وہ قراءت ہو مکررن اور تکرار ہو، اور اس کا پھر ریپیٹ کرنا ہے، فرسٹ فرسٹ وی ول پٹ اٹ آر وی ول فیل اٹ ان یور ہارٹ اینڈ لیٹر آن وی ول ریپیٹ اٹ، کہ درخت اس کو ریپیٹ کریں گے، اینڈ دیٹ واز دی کیس کہ ہر رمضان میں جبریل امین آتے وہ سارے قرآن کو ریوائز کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے قرآن کو ریوائز کروا دیتے ہوئے ان میں حاضر یا سرا تمر رہے سب کی سر سن گرو کا فلا تنساما کو پڑھائیں گے، سن گرو کا ہم آپ کو پڑھائیں گے یہ قرآن فلا تنسا تو آپ کبھی بھی نہ بھولیں گے، یہ بھی نہیں فرض اللہ ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ ان یشاء اللہ، اللہ ان یشاء اللہ فینسیک، اللہ ان یشاء اللہ فینسیک، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو آپ سے بلائے، اللہ چاہے تو آپ سے کسی چیز کو بلائے، جب تک اللہ نہ چاہے ہاں سو نتنگ ول ہیپن ٹو یو فزیکلی یا اسپرچولی یا فرام یور اینیمیز اینڈ سو اینڈ سو آن، اللہ ما شاء اللہ انہ، تاکہ کہ اللہ یعلم الجار، یہ جانتا ہے اوپر کو ما یخفا، اور اس چیز کو جو ہڈن ہے پوشیدہ ہے، ونیسرک للیسرا، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے لیسرا، آسان کرے گا، ونیسرک للیسرا، ونیسرک لنجعل طریق الدین یسیرا لک مزیدا، ہم آپ کے لیے دین والا راستہ مزید آسان بنا دیں گے، یعنی یسر کا نہیں یسرا، ہم آپ کی مشکلات کو دھیرے دھیرے ختم، اینڈ دیٹ پروسیس واز ٹیکنگ پلیس ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لک فرام دا ویری بگننگ وٹ ہیپن ٹو دی دعوا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون ہز ریئل انکل ابو لہب ہی تھرو اے اسٹرانگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب بلغ الہذا جماعتن، لک یا سبحان اللہ بتی تلا مکہ دو بر ہٹنگ گئی اسٹورنگ دی فالو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ وٹ ہیپن لیٹ یو یا سبحان اللہ ویری گڈ نائس بٹ اسٹے ان صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی ہاں کہ اسٹیٹ کو ریکگنائز کر دیا، ادر وائز دی پیپل آف مکہ دی وکٹ پیپل آف مکہ دو بر کلیمنگ دے آر ریبلز، یہ تو بدماش ہیں، یہ کیا ہے وانٹڈ، دے آر وانٹڈ پیپل لیونگ دیئر ان مدینہ، and therefore they were asking the people of Medina to hand it, to hand them to their dead children, then to واپس کر دیا صحیح، لیکن صلح حدیبیہ میں جب انہوں نے مساوی بنیاد پر معاہدہ کر دیا تو اللہ کریم نے اس کو فتح مبین کہہ دیا، ان فتح ملکہ فتح مبینا، now they have recognized you as a head of the state and they have recognized your religion and they have recognized your right to visit the house of Allah subhanahu, and that was فتح مبین یا محمد، that is the فتح مبین recognition because Surah Hudaybiyah that was based upon the recognition of the Islamic State, they were not taslim, recognition is the first of the case, so Allah Kareem has reminded us.